دویم انسانانو ته پوهه ورکو، دریم په توحید رسالت او د مرګ نه بعد ژوند باندې دلایل پیش کول، څلورم زجر ورکول مخالفینو ته. زجر پیژنې؟ حضور علیه الصلات والسلام فرمایي چې سوره یاسین د قرآن زړه دی، معنا په دې باندې پوهېدو سره ایمانی ژوند حاصلېږي. چې قرآن باندې پوه شي د ژوند مرکز په انساني بدن کې کوم ځای دی؟ زړه دی. سوره یاسین دا د ژوند دپاره داسې لکه بلډ پرووایډ کول، وینه فراهم کول. کومه وینه؟ ایمانی. دا ایمانی انرژي پرووایډ کوي. او حضور پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم چې څوک مړېږي هغه وخت کې سوره یاسین ورته وایي اقرؤوا علی موتاکم سوره یاس، چې له دې اورېدو سره د ده عقاید تازه شي. اورېدو سره څه شي؟ عقاید تازه شي. لکه مونږ معصوم ته په تختای باندې پنسل سره الف باتا صحیح دا ولیکو، ولیکو که نه؟ یک دو سه دا ولیکو. او بیا هغه ته وو چې ته اوس په دا روشنایي کې دا قلم اچوه او دا خط تازه کوه، صحیح. نو خطر دشتې خو دې روشنایي سره څه کېږي؟ وایه تازه شي، صحیح. نو عقاید د مسلمان شته، صحیح. خود به د عملو د وجې ډېر مدم شوي دي، څه شوي دي؟ پټ شوي دي، دند لا وایي ورته دندې پې یا ډم شوي دي، صحیح شوي دي؟ ډم شوي دي. نو دا سوره یاسین هغه ته لږ لایټ ورکړي، سیقل دي چې الله طرف ته روانې چې دا لږ لایټ کړي. یاسین نو یا خو یو داسې لفظ دی چې په دې باندې آواز کېږي، دې ته وایي حرف ندا، صحیح ورته حرف ندا. مونږ وایو پښتو کې او یا اے، عربي کې څه وایي؟ یا یا عبدالباری. مين؟ او عبدالباری. I'm calling you. تا ته آواز کو. نو کوم لفظ استعمالو؟ یا. کله دا لفظن استعمالي، کله مراد وي. کله مونږ دا لفظ یا نه وایو، بس صرف دا وایو سیف الله، چې مونږ په دې انداز باندې وایو سیف الله، اټ مینز دا ته وړاندې ورسره یا دا چې او سیف الله. یاسین دا د سورتونو په اول کې دا قسم کوم لیټرز چې راغلي دي یا حروف تهجیر راغلي دي، صحیح، دې ته وایي مقطعات، صحیح ورته مقطعات. او په دې د خدای څه مراد دی؟ دا صرف خدای ته معلوم دی، دا سیکرټس دي. دا څه شی دی؟ سیکرټس دي، راز دي. خو البته ثانوي او سیکنډري تعوینونه یې مونږ کوو. هغه د تا دا دغه هم ملګري غوښتل چې په دا انټرنیټ یې واچي پښتو وایي چی بېنه اوډیو تاسو خبره کړې او ویډیو نه اوډیو اوډیو لکه ویډیو ډیر ټایم خلی اسه هم زه آی ډونټ لایک، صحیح. زما اوډیو خو هي چې بس مخ باندې سکے خبره اورا، صحیح ده. کنس شیر سره دا زکه چې ستا خپل استاد سره محبت تم بیا نه بل چا بزنه په څوک چې سبق زکی بیا یوټیوب یې بهتره کزنه شه شه نو زما دا چیرې سره داسې اټریکټیو ده ماز یو یو یو یو واز یو د نوټا چا سره یو چې موږ نه کی او ګلز خبرې لږ کو او دا د ری د ټیم د فاډیشن ده موږ د دې شنو دا ګان دي تا هر تسلی کړی تا ویډیو لګلې کاډیو واړه ها دا زموږ د دواړو مرګرو سره کوم یو دی هر څه دواړو سره ها اوس هغه چې خلګو ولې دلی دي قاسم اوس ا ټي یو والا په بل کې دلی چې موږ ته دا راکې کم ټي یو والا افغانستان هغه د ټي یو والا چې موږ دا د قیمتي شان دي دا موږ په ځای نه لول دا موږ ته کې چې موږ ولې ها چا ته وي مته کې ته ها بیا هغه د ما ورته ما بل سیستم ته جوړ کړی ما ته سدا د غټي ایډیټینګ یو کوي ها ما چې او کر باځي خبر خدای شي مونږ راځو ها صحیح اوس هم په ټیوی باندې شیرشا راشي چې شیرشا چې په خوا په خوا زموږ یادی کینا ځکه چې هغه نقشه هم دوند لا شوی ده چې مونږ باندې یو ډوډۍ خورولې و صحیح بیا بخلک ته پوس کې دا دور بخیل سړی څوک دی ټول افغانستان کې بخلک ته پوس کې قصب دغه مړه ته ویل کتاب مړه ته ویل زه مالته قصب زه غواړم په قصب دغه ټي وي شروع کړی دی ها زه به قصب ها خطاب لاندې ورپښه یاسین یا سید الکائنات سید اکسلنٹ پرسنالټی او کائناتو کې د ټول نه اکسلنٹ پرسنالټی دا د کومې مسله ده چې د خدای په کائناتو کې د ټول نه بهتر شخصیت بچا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح یو فارسی بان شاعر عربی کې یو شعر ویلی چې یا سید الجمال یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د ډیر شایست مالک وا چې ګره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کولې سړی د خدای مخلوق کله پیدا شوی نه دی حضرت برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ورته مخامخ ناستو ویل سوال سم سپورټمای و اسمان کې او بهر د مدینه نبوی میدان کې ناستو و امام ملک صاحب د پیغمبر السلام مخ مبارک ته وکتل بیا مس پوجمې ته وکتل موازنه مې کوله په زمانه د خدای قسم مس پوجمې شې ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د مخ مقابله وشي صحیح حضرت انس فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک ته ورشایسته و کانما فقعت فی وجنته الرمان تاسو انار وای لکه د انارو دانې چې په دا مخ مبارک چا نه جوړ کړی وي نه جوړ کړی او به وي صحیح او فرمایي صحابي رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام ته مخامخ بناس وي او پیغمبر علیه السلام خبره وکولې صحیح نو تا محسوس اول ان النور يخرج من بين ثناياه چې دا مخامخ غافل مبارکونه او جدونه الله دې دواړونه یو نور براوته صبر وکړه یو نور براوات یو لایټ براوات ناغسوی چې یا صاحب الجمال و یا سید البشر او د شایست مالک او د انسانانو سیدا مې وجه کل منیر لقد نور القمر ستار دی روشن مخ د وجه سپوږمې روښانه شوی دا لا يمكن الصناع كما كان حقه لك سنجستا استحقاق دے دا سے تعریف تا اس وقت نشی بولے دا اس تعریف تا اس وقت نشی بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر بھئی زبر اس سبا یہاں کون خو بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر چھے مختصر خبر دارا چھے دا اللہ رب دیخوا تب بزرگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد علیہ وسلم اجمعین اللهم ارحمنا من القرآن بما لم نسمع من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جاءنا وذكر الله تعالى وأنا له وأنا النهار فالله خير الحافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ياسين ما تاسو ته دي ته مقطعات قرآني یعنی دا لیټرز دي یا حروف دي چې ځان له جدا جدا ویل شي تړلې نشي ویلې ياسين دا څه نشي ویل چې یسا لکه عامه قاعده راځي په لفظ نو تړلې شي نه دا نه دي ته مقطعات پریکلشی مقطعات معنا پریکلشی ندا به پریکلی پریکلی ویل یاسین اور دې مقطعات معنا مراد هغه صرف الله تعالی معنا نه پیغمبر علیہ السلام یې چر تذکرہ کړی دا نه صحابو کله پیغمبر علیہ الصلات والسلام نه تپوس کړی دی البته صحابه کرام یا داغین بعد تابعین یا نور علما ای پکې تعویل کوي څنګه پکې تعویل کوي او تعویل چې کوي نو ورپسې آیت یا د صورت مضمون مد نظر ساتي نو په هغه انداز تعبیر پکې وکي. اوس دې کې ورپسې الله تعالی وی قرآن الحکیم قسم مې په قرآن حکیم انک لمن المرسلین یقینا ته د پیغمبرانو د زمرې څخه یې، یعنی ته پیغمبر یې. نو د یاسین تعبیر کړی دی چې یا سید الکائنات او د ټولو کائناتو سردارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو یا سین صحیح پتہ لگا یا سین یا سید الکائنات او د ټولو کائناتو سردارا څنګه د خدای په کائناتو کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقابله هیڅ یو مخلوق کوي نشي. دا راغلی مسله ده یا سین والقرآن الحکیم اقسم دے قرآن بان الحکیم چد حکمت نڑک دے الحکیم چد حکمت نڑک دے اد حکمت مانا صدا نو سادہ مانا ہے دا چھ قول ما یمبغی فی وقت یمبغی فی مکان یمبغی مناسب خبر پا مناسب وقت او مناسب ذائقے کول مناسب خبر خبر فی نفسی مناسب دا پا مناسب وقت کی او مناسب ځای کې کول کله خبره خو فی نفسه ټیک وی خو ځای نه وي څنګه دا خبره ځای نه وي. ا اره پښتو یو شاعر نه راځي خبره کړې ده چې ویلی سر احمد چې او خیاران کله کډیږي بی ګدر ګدر په جن او خیاران کله کډیږي بی ګدر به د خپل ځای نه کوي خبره او د هر شی او د هر کار د پار ځای وی سوک د غم په ځای کې نوایو سندره صحیح اوس کله چې خپل ارمړی او اجبار یو لا اته ورته خبرو کړه دب دب ها صحیح اسان دې کباب جوړ کوخي نه دې په خاينه دا رمضان نه دی بل د چیر رمضان څخه بل رمضان دا بل بشي ها نو دا حکمت معنا دی یو صحیح بیا یو د حکمت طبیعی او بل حکمت شرعی یو د حکمت طبیعی مونږ ورته فزیکس وایو سو یو ورته فزیکس او په اسلامي اصطلاحات کې ورته طبیعیات وایي سو یو ورته طبیعیات یا العلوم الطبیعیه العلوم الطبیعیه نو دا غیر ډیفینیشن کوي علما علم باحوال الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقه البشريه دنیا کې څومره شیونه چې موجود دي د دې په احوالو باندې علم راوستل چې کوم شی دوی په فطرت کې دي د دې فطرت باندې ځان پویول بقدر الطاقه البشريه اصول انسان وسط بقدر الطاقه البشريه صورت چې نه څومره ساينسز چې لګیا دي فزیکل ساينسز بس هم دقت کوي چې علم په احوال الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية دنیا کی سشینا چی موجود دی داغی خواص معلومی داغی استعمال معلومی چی سمرے وسوی چی سمرے وسوی نو دیتا وہی سو حکمت طبیعی حکمت طبیعی او حکمت اسلامی دیتا وہی چی دا شریعت دا احکامو او دا شریعت دا منحیاتو دا کمشین چی حکم شوی دا کوئی بے کمشین چی من شوی دے دا اغیر راز معلوم دا غیر معلوم دا غیر راز معلوم ول چې ولې دا کار کوو فائدہ پکې سره ولې دا کار دا کوو نقصان پکې سره صحیح خبره ده کړه اگر چې په شریعت کې یو شی کول لازم وي د دی وجه د دی چې سوپیریر اتارټی حکم کړی دی چا کړی دی سوپیریر اتارټی حکم کړی دی دا حکمت به موږ رست معلومو شریعت کې یو کار نه کولې ځکه سوپیریر اتارټی منع کړی دا الله وایي چې نه دی کې سو الله وایي چې ورته دنیا قوانین چې د لیجسلیټو طرف ناراضي د قانون ساز مجلس طرف ناراضي د کانګرس سنټ او صدر پډیو ساين باندې راضي او امپلیمنٹ کیږي د بلا ډیرو قوانینو انت حکمت دی مرګ دا قانون ولې منځو صحیح خو چون کې مونږه د سوپیریر قوت دا سبجیکټ یو نو مونږ په اعتراض نشو کولی بٹ وی هاو ٹو فالو دیٹ صحیح شو نو زدا خو دنیا د قوت خبره ده نو چې الله خبرو کی دا کار کوي نو سبا کې رومبه به ته حکمت باندې کوم به با کار کې نو مه بهکار کې زګر سپیر اتاټي خبره چې څوک دربار دیو شو فوريو کا حکمت باندې بیزان روستو پویا وا او یاو په پوشي یاو په پوینشي یاو پوشي یاو په خدام د عقیده مسله ده چې الله د کوم شی او چې دا کار کوا نو حکمت په کشته یقینا خو ضروري خبر نه چې هر شی حکمت ته انسانانو ته معلوم وي وما اوتیتو من العلم الا قليلا الله تعالی وای تا چې کوم فیلډ کې سپیشلټی کړل پای کوم ته تومره پتا نه دی 0.001 به پوهیږي او کدنې به کم پوهیږي صحیح چا په یو فیلډ کې په یو معمولونه ایشو باندې تخصص کړی مقاله پیل کړی تیسې دی پیل کړی سر د ماستر یاد پیل دی تیسې دی پیل کړی هغه تومره ماینوټ کو نشي چې د تومره غټ کتاب لیکل دی الله تعالی فرمایي په ماینوټ شی باندې ستاتې لوګو دی علم دی دا کی اثر علم چا سره دی الله سره خبر دین کران خبر راځي کین لکه اوس مثلا جینز دی یا ڈی این اے دی لکه یاد پیدا کر راځي صحیح نو تحقیق کی سشه معلوم کی دیٹس دی اینڈ اف دی سٹوری ها دیٹس دی اینڈ اف دیٹس وری لیٹل دیٹس وری وما اوتی تو من العلم الا قلیلا صحیح وما تاسو ته ویل چې ا انو یادا هر جینز دی یا ڈی این اے په دې باندې کیمیکل ٹرانسکرپٹ لیکل دی ویری گڈ ما څه ویل کړی دے بانے کیمیکل ٹرانسکرپٹ لکھلے دے یعنی دے بانے دے دے انسان ٹول شے لکھلے دے چھرے طبیعت پسنگے لے با غسانات بھی کدے بندرم طبیعت والے جنگی آلے بھئی کری کانسلیشن او صالحات والے بھئی دد بدکون بیمارو سر واسطہ پریوزی علاج بھئی صحیح اللہ نسخم لکھلے دا صحیح خواہ ٹرانسکرپٹ دے تمرا بڑھو کے جسو کی ریٹ کول رہش اور ٹرانسکرپٹ دے تمرا بڑھو کے جسو کی ته ویلی چې دا سترګې بجړې د زړه شتنه ده نو بیا خبره ده چې ما ودی ته ملي وایم الا قليلا یعنی د لکشه په معلومه تر قیامت پورې اوس یو جین باندې ټول څه شي کېږي 100% دا 100% کې تا ته 0.0001 چې ټول دنیا راځم شي بس دومره شی وته خبره زین ګراله کران نو اوس حکمت صدوي د احکام شرعیو راز فلسفه معلومه احکام شرعیه اوس مونږ ملزونه کوو 15 وخته ولیکو ځکه چې مونږ خدای بندگان او هغه زمونږ ماستر دی هغه زمونږ رب دی هغه زمونږ لارډ دی بس هغه حکم کړی دی کوا هغه حکم کړی دی نو مونږ خو کوو دی وجه چې خدای حکم دی چې اقیم الصلاه مونږ کوا اوس چونکې دا داسې ذات حکم دی او داسې اتاټي حکم دی چې په خپل حکیم دی او هو العلیم الحکیم د خدای صفاتو کې اوسه حکیم چې غزاد حکیم د حکمتونو باندې پوهې دي لہذا دا یو حکم هم د حکمت نه خالی نه دا یو حکم د فائدې نه خالی نه انسان د پاره پکې فائدہ وی صحیح خو چون کې د انسان د فار سایټډ نه دی یو ډېر شارټ سایټډ دی انسان نه هټه له کومو کې چون کومو کې دی د نظر خو ډېر لښ کېم نه لګي نظر دره دیو جل الله تعالی فرمایي چې وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم دیر کرتی بداسی ستا به یو کار خوخوی خود نتیجه په اعتبار هغه به تاره پر ناکاری نو الله وی نیکوا او دیر کرس ستا به یو شی بد شی خود نتیجه په اعتبار هغه به تاره پر بهتر نو الله وی چه کوای او ورپسې الله والله یعلم وانتم لا تعلمون دا ځکه چې الله پوهیږي په نتیجو انسان ته هیڅ پته نه الله په نتیجه پوهیږي انسان څنګه موږ سره مستقبل څه پدشته اې څه پدشته دې کار نه دی وسی الله نوز بیټر دی وجه ټول خلک کنفیوز دی ځکه دې غواړي چې د مستقبل علم راته پاله شي انسان کنفیوز کیږي ولې ځکه دې وایي چې دا کار شروع کوم خو چې مخکې نه ماته ریزلټ باندې وشي نو مخکې نه ریزلټ چاته باندې نه شي بس دا خو زمون په پښتو کې ضرب المثل دی وې توکل نر دی او اندیشنه اندیشنه پیږي هیزیټیشن وې توکل نر دی او اندیشنه شزدا ها چې څومره دی اپروچ په یو کار باندې ځان پوي کا که په خپل نه پوي دی یو پوي سړی مشوره واخلا یو پوي سړی مشوره واخلا استرشد العاقل ترشد والا فتندم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دی یو میدان د عقل مند نه گایډنس واخلا دی یو میدان د میدان عقل مند صحیح دا میدان ځان ځان الله عقل مند دی د میدان د عقل مند نه گایډنس واخلا ترشدو گایډنس برته ملاو شي او که گایډنس نه اخلي په خپلم نه پويږي فالا فتندم نبي بصره تکي ځان باندې ملامت وای ځان باندې کلاش چې مال درانې ته پوس کړی کاش چې دې کار ته پوس بلان کې پلان کې کوي په دې کار باندې پوری خبر ځای کې رااله نو الله فرمایي چې والله يعلم وانتم لا تعلمون او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله صحیح او قوي مؤمن سترانګ ویل والا سوال چې چا کې قوت یې را دی چا کې صحیح یعنی یو ښه انسان معلومیږي په یو څو قوتونو باندې نمبر اول چې د کې قوت شهوي مضبوط وي صحیح بګي قوت شهوي د غوښتنې قوت دسو د غوښتنو قوت خوراک واړی سکا واړی شزه واړی بلشه واړی بلشه واړی زه کدا پکې نه بیا دې ته کوم نشم کولای صحیح کله کې خوراک چاحت دي د خوراک غوښتنه پکې نه دی به کار نه صحیح ها کله کې دا خواهش دي چې ما سره یو فګاړي دې به سات پیځه به ډیوټر خبر وین کړه نو قوت شهوی نمبر 2 قوت غضبی په دې کې قوت غضبی په کار دی چې کوم شی په طبیعت صحیح را نشي چې سترګې راو بس یا صحیح زه کله شی پکې نه سو به په عزت هم لګي دې کې قوت غضبی شته صحیح سربوت دې کې نو قوت غضبی ها دا بل خبره ده چې لکه قوت شهوی دا به کوم ځای استعماله ځای مالو پر وکړ صحیح په بدکارای کې باندې استعماله د دې لپاره جایز لار پیدا کی دا ته قضا وګړه کې په کوم طریقه په جایز طریقه باندې قوت غضبی د دې وجود ضروری دی د دې شه وجود ضروری دی کدا بینه په انسان کې خلک وي دا مصیبت ده او درې قوت ارادي څه شي قوت ارادي او سلورم قوت فیصلہ زګ قوت فیصلہ پکې نه نو ته خبر ټول عمر کنفیوز یې د بټول عمر کنفیوز یې یاره چې لرس ما کړل شي صحیح دا وکم کوونه کم نو بس دې قوا مالی ارکه تقدم رجلا وتؤخر اخرى عرب داسې کنفیوز شې ته وای و یاره چې تاسو کوڅه یو په مخ کې به لا وسوګې یو په مخ کې هب نو دا سړی کنفیوز یې دا صحیح امریکا ته لاست اند کنفیوز لاست اند کنفیوز کنه لاست اند کنفیوز کته کې قوت فیصله او قوت اراده نشته نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف د سترانګ ویل مسلمان قوي مسلمان دا خدای ته ډیر وخت دی دا خدای ته کنفیوز مسلمان مقابله کې او وی فرمایي چې احرص على ما ينفعك سوچو کا کوم شی چې جائز دی او تا د پاره د خیر او د نفع باعث دی نو جس گو اهډ اند ډو دیت بیا ګورې ستا و خو نه ځای کوي ځکه یو وخت چا انتظار نه کوي صحیح وای ډو اٹ بیفور دیت یو ار ټو لیټ دا کارو کا مخکې نه دینه چې بیا او بس آی لاس دی اپورتونټی اپورتونټی مار څه شو او دا اپورتونټی چې دی یو منټ دا اپورتونټی چې دی یو منټ کې اده کھیچ کو نو خو ټیک تاو کنه کې نو تا او اخري منټ کې سوچ کې شهر به کومه کې وینم نو بس دیت از ګان دیت از ګان صحیح نو بس کار خلاص وا احرص على ما ينفعك تو شي نبی نمبر اول دا معلومه چې دا کار جائز دی ځکه مسلمان دی الله به تاسو کوي او دویم ستاد په یو مطابق دا تر پر نه فبخشت یا دنیا کې یا اخرت کې احرص على ما ينفعك ها اس دا نتیجه علم الله ته دے ستا د فهم مطابق دا نه فبخشته واستعن بالله نو الله نه توفیق واړه چې او الله تر اصل لا ته پوهی تر اصل سپورټ راکې ولا تعجز پیغمبر علیه الصلاه والسلام به بوزدل کیږي ما اندیشنه مکوا مونږ په تو کې زوای اندیشنه مکوا ولا تعجز بوزدل کیږي ما کمزوري مخ کرا کوا چې یو کار کوي نو بس یعنی خب بس شروع دې کړو بس فل سنسیریټی سره کوا څنګه کو بس توکل په خدای او فل سنسیریټی سره ځان ورته ډیوټ کا سشا ځان ورته ډیوټ کا مونږ وځه یو څه چې شروع کې نو څه کیپابیلټی پروفیشنالیزم او ډیوشن د درې شی نه پکار دي څه شی نه پکار ها کمپیټنسی یا کیپابیلټی چې کمپیټنسی دې کار کولو صحیح نمبر 2 چې کوي یې یعنی کمپیټنټ خو یې کله یو سړی د کار کمپیټنټ وي خو غواړي چې پروفیشنل یو کړي اسې میکی ماوس کې دا ناروا دي شریعت کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اذا اراد احدكم ان يعمل شيئا فليتقن عمله او كما قال عليه الصلاه والسلام کله چې یو کار کول غواړي نو بیا مضبوطی سره پروفیشنلی کوه. څنګه کوه؟ پروفیشنلی کوه، ځکه پروفیشنلی اونې کې اٹ ویل هارم یو اور سمبډی ایلس. یعنی بلڈنگ جوړه نو پروفیشنلی بلڈنگ جوړه کړئ، یا متارا پرته یا چې څو چاله جوړه دلې لو ګړه راکړي. خبر دې نه را؟ یعنی هر یو کار چې کې نمبر 1 کمپیټنس، ځکه کمپیټنس نه او یو کار کې دام نه روا دي. دام نه شریعت اسلامي کې کې یو سړی کوالیفایډ ډاکټر نه دی. څه شه نه کوالیفایډ ډاکټر ا د خلکو علاجونه کوي، نو کدا نه علاج باندې څو پرسه د قتل خطر دی، بدیت پر کې بلډ مری بول کوي. دا څه ورته بلډ مری بول کوي، ځکه د خو مرډر کوي. صحیح خبره ده ګرانه، خبره ده ګرانه، صحیح شو. اوس په مسله چې ایگزیکیوټ کیږي ځکه نه چې مریض ورسره ایگری شوی دی، مریض ورسره په علاج باندې ایگری شوی دی، اکه نو کار کوي بیا موږ ګړو ګړو تر رسولې. صحیح نو کمپیټنس نمبر 1 او نمبر 2 پروفیشنلیزم، چې خسرې کو پروفیشنل چې سورستا پویا دا هغه ټول پکې ولاګو چې خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن. څنګه ویل فکر خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن، مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں. کم فن کی چیز دے فن سر اخلاص داد دے فن دا ماہر دا کمال لے تر دے فن دا ماہر دا یعنی کم فن کی یعنی سو ہم کو ڈولو مرگے ہاں نو یو کو کامپیٹنٹ یعنی صحیح طریقے سر اس دکا ہر ڈبا ڈبا مگوا خلق رو گونا مخدا سے. صحیح شو نمبر اول او نمبر دو ایک خی اخلاص سره غوا الب خلق ورته غړي دغه څه خلق بیا جوش نه راځي. څنګه اجباري شواز سره مو خېش اصلا به کړی بیا. صحیح نو کمپیټنس پروفیشنلزم او نمبر دو ډیووشن چې ځان ته ډیووټ کړه. دا کار ته څوک چې کوم فیلډ کې بس هغه ته ځان ډیووټ کړه. ځان جیکاب ایوری ٹرین میں جوڑا نا جیکاب بس یو فیلڈ خپل کا وغی کی مہارت حاصل کا ہے. انگریزان ہوئی چی جیکاب ایوری ٹرین از ماسٹر آف نن، دا اولی کا دن سر چی جیکاب ایچ ٹرین از ماسٹر آف نن. چی یو سڑے یہ نا حرز تلا سا جائی دے پوزیشی کی ماسٹر کی دینش کی ماسٹر کی دینش نا دے دام نیم کرت نہیں گبل تلا سا جائی نا غد نیم کرت نہیں گبل تلا سا جائی بس یو شیش شروع کا ام اخ پڑوان بکل عرصہ. صحیح لالا پرنوی وی از زوی می وی دوان تزینو وی ما وردائی دگو کا خوصی طریقی سر اوکلا لالا مشر لالا آنا نور سای مای وی سبق مگنوی وی دگو کنو وی سفر دلیر خوصی مای خوصی کی مردو ما ما وردائی چی دگو کا خوصی طریقی سر اجدد کم کسی کدر بکار سیده کسی نو بس اخل ها بیکار ما هو ته په څه ویو نه هو بیا دې مستوا نو حضور اسلام فرمای واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء واستعن كار شروق کله کله ریزلت ها اذروایز نشي مخالفان راش ریزلت مثبت را نشي منفي راش وان اصابك شيء نو پیغمبر اسلام فرمای ته مسلمان ستا عقیده پس ده چه نتیجه ده چه ناس کنی ده اللہ فقل ما شاء اللہ و ما قدر چه کنا نتیجه ستا ده توقعات و پر زد رالا نوائی ده خدای فیصله و ده خدای تقدیره و لا تقل لو ان فعلتو کذا لکانا کذا و کذا کلام ده سه موه یه را کدام ده سه کرده بیا مده سه شیره کدام ده سه کرده بیا ده ده مانا ده چه ته کنفیوز سره ده ده مانا ده چه ته کنفیوز سره بس و ده صحیح this is life. Things like that happen in life. It means that you are a man of strong will. The yo hadith te zawam te da har musalman zam pe koi ki aur har musalman yaad ki ya jwan asan shi ya jwan asan shi sahi usse sare rawan de means pa 99 band ya 5 rupiya band ya par samay rawan de falan falan falan sahi jwan lag drowsy hone de kho barwazi dikam bhai ho what does څه نو زبایت دې دا سوچ هغه ځای کړی چې کوم ځای باندې دیګر اتلا چرن د وړاندې ریسټ ایریا دا ایګي ولک سات لک سات دغه شوم له پسمه کا ودشه مې اپدې موټر کې ودشم چې لک دا خوب مې پشاشي یې به دا غینا بعد او چې د ډزو خړو او غینا پسوې شي لو ان فعل کاش کله الله کو دې نه صحیح بس او دا فیصله وا عقیده او ساده بس دا خدای فیصله وا ځان کنفیوز کوم خبر ځین کړه یعنی باید چې سړی ان ټایم سوچو کې سماله کول پکار دي ګاډی ته نه د حکمت معنا یاد کړ حکمت معنا ها قول ما ينبغي في وقت ينبغي في مكان ينبغي مناسب خبره په مناسب وقت او په مناسب موقع باندې کول صحیح دا په پښتنو دا موږ چې سم مثال به نو مثال خو نو نه اکسرکټ دي ډیر زیات نه صحیح نه دا سم نه چې کیسټ نه دی دا سم نه چې کیسټ نه دی یو الګ ټینیجر نه برو نه په جړا راغې نو مور ورته وی الګ تولې په جړا وی خلک ما ډبای وی زریشتیا او مو خلک ما وہی نه مور ورته وی د خلکو خدای لاس شلکا د خلکو لاس خدای مات کا ها ترشتیا وای او غیتا وای پرشتیا سو سوای صحیح نه ورته مور کتا ته مې پرشتیا مې ته به مور لای هغه ورته وای خان زبا دی ورې ډبو چې رشتیا وای دی باندې خدای خوشاليږي پیغمبر په خوشاليږي مور دې نزاليږي چې بچي رشتیا وای ته به رشتیا وای او زبا دې باندې خو پکېږم نو ورته اسوی دادا مون پلا ته دادا وای له دادا مړ شوی د درې میاشتې وشوي نو چې دا سهار دا سورسي پودرو کې اوسترګې تورې کې اوسر ورکی دا ته چاته کې نو هغه لختر او اوسترا کې په دې په وړاندې به هو به ما تا ته به چې سو زریشتیا و نو زریشتیا خو وی خو به وکړو سره نه په ځای په یو نه په وخت پویو صحیح نو قول ما ينبغي دې ته وی قول سدید چې موقع او محل دا وګوري موقع و او محل دا وګور یعنی فار اگزامپل لوک ات می فار خدای مکه خدای مکه خدای مکه صحیح عبد الله بیر علی وای وچ ذوالفقار ته وای چې ماما دا حاجی باری ته وی کرا چې د زما متعلق دغه خبره کړه ته وی اوس اب ذوالفقار ته پته راځي او زه ومه چې حاجی باری د متعلق دغه خبره خو که دی اوس کنفرم کوي چې او رښتیا دی او خو یو شرط جوړیږي صحیح جوړی یو شرط جوړیږي نو کو ذوالفقار وای چې خو خدای نه لري کوم رښتیا به وام صحیح چې دای کواله په اوبر واچو د رښتیا او خیر کوم نه ده خو یعنی خبره خو رښتیا ده خو نه ځای دی او نه وخت دی او نه موقع دی او نه محل دی نو دې ته قول سدید نه وایي البته خاموش پاتې کیږي یا سبجیکټ چینج کیږي خاموش پاتې کیږي یا سبجیکټ چینج کیږي ځکه چې ته مکلف پر رښتیا او نه ته مکلف په قول سدید باندې رښتیا خو په ځای به رښتیا حکم ځای به حکم ځای به په ځای به په وخت نو دې سوي حکمت وای دې سوي حکمت وای یوا دیم حکمت دې ته وای چې یو کار کول چې باغې باندې مثبت فائدہ مرتب شي یو کار کول چې باغې باندې ریزلت مثبت راشي فائدہ من راشي پازیټیو راشي نو الله تعالی چې کوم شی حکم کوي دا هیڅ پازیټیو ریزلت دی خو مونږه کار د حکمت ته وجه نه کوو مونږه کار د آرډر ته وجه کوو د کمانډ مونږه مسکو ولې کوو بولے اللہ حکم دے بس صحیح ہاں حکمت نہ پکی یو نہ بلا ڈھیر بھی پکی تم اس کی بدی سنا ٹول خیر خیر دے مستا تسوی کپڑے صفا ساتا کمزائی چی مس کے آغا صفا ساتا بدن صفا تا مسواک ہوا سپگنے صفا کا خلو صفا کا سر بان لاس ہوا ہاں وگون صفا کا صحیح او بیا بیر تسوی چې دا خدای ستا خالق ته دې پیدا کړي هغه ته تعظیم په ځای راوړا نو دا خبره ده که بده خبره ده دا خدای مالا ډولای راکوي مالې ژوند نه کړی زما ساکه ته پورته په مزیره وري د دې غاړه خوراک ځي او لاندې مرتیازې وځي یاډوی او دسمات وځي دا څومره لوی خیر راله الله تعالی راکوي نو باید پیجز کاکا ہے تو پھر اسی کا گن گائے چې چا خوری دا سندرې وای چې چا خوری دا سندرې نو څنګه دا خدای وای سندرې نه وای دا خو کمکلی ده دا خو به وقفی ده چې د خدای خوړین د خدای تعریفونه بکې چې د خدای خوړین د خدای تعظیم بکې او خوړل خو پریده ستا نفسی وجود هی د خدای مرغونی منت دی که خدای تنه پیدا کولی نو څه بله لار وکړو سره چې باغې راغلی اوسه لار اجلانی څه لار نه وه نو باید چې دغه خدای ته نو مونځ د خدای تعظیم دی د خدای کبریا ده د خدای تعریف کول دي صحیح شوه بل حکمت پکې نظام الاوقات دی د سړی ژوند منظم شي. سړی ژوند ځکه فکس ټایمز دي د سړی ژوند څه شي نه، یعنی چې کوم ځای هم دا وخت ټرننګ پوینټ دی، نو هغه ځای شریعت اسلامي تا ته وایي شروع وکړه د خدای په بندګۍ باندې. سهار چې شي دا ټرننګ پوینټ دی ټایم، ځکه شپه تېره شوه ورځ شروع کېږي، نو شروع وکړه څه سره؟ مونځ سره. بیا ماسپښین چې زوال شي یو بل ټرننګ پوینټ دی، چینج راغی کائناتو کې. څه راغی؟ چینج راغی، بدلون راغی کائناتو کې. بیا د خدای کبریا سره دغه پورشن شروع کړه. بیا چې مازیګر شي یس بل چینج راغی، افټرنون دی. بیا د خدای کبریا چې سنسټ شي بل چینج راغی، صحیح چې شفق ډوب شي او شپه راشي یو بل چینج راغی. نو شریعت اسلامي وایي خو چې دا ټایم څنګه چینج کېږي، مینس بدلون راځي، نو شروع یې څه سره کوه؟ د الله نوم سره. دا د پنځو منظور حکمت دی، صحیح. نو د خدای کبریا ده پکې، یوه نظام الاوقات ده پکې. بیا شریعت اسلامي وایي جمع سره کوه. شریعت اسلامي څه وایي؟ ځکه د انسان شناخت سوشیالوجي چې دی نیچرلی سوشل دی، فطرتاً دی سره سوشل دی. د دې وجې د دنیا په هیڅ یو ملک کې داسې قانون کانسټیوشنل نه دی، داسې قانون آئینی نه دی چې کوم ځای یو لوی کریمینل سړی هم په کې د تنهایی کې اچول شي. سالیټری کنفاینمنټ دا ناروا دی. سالیټری کنفاینمنټ دا څه شی دی؟ په کې د تنهایی کې څوک اچول نه، اغله بس سوشیالوجي ورکې لږ ټایم دپاره به ورکې، خو که دغسې مسلسل دی په کې د تنهایی کې پاتې شي د ده انسانیت ختمېږي، دی لیونی کېږي. داسې کېږي د نو ټول لویه سوشیالوجي خو دغه ده چې موږ مسجد ته راشي څومره نو نو ملګرو سره مېلاو شي، کله څوک مېلمه راغلي السلام علیکم تکوز دا مل بارا کلو نو تپوز اوکو نو بس نوی ملوانو نو تپوز اوکو چرت را کلو ایجپت صحیح سوشیالو جی صحیح بیا بل حکمت پکے سلے ڈسپلن سو و صفو پکو منگوائی جمعی پروت مائن سو و صفو پکو صفو نو برا پر کری وصد الخلال پنیس کی زائر نمو پری ریو برتا نزدیش واتم الصف الاول فالاول مخیری صفو نو بے برا پر کری ڈسپلن دے ڈسپلن وحافو بین اعقابکم او دا خپلی گٹائے دا یو برس رسید کرا والی چلائن سیدش چلائن مزاکر انسانی بدن چوالا دی دا پسو لاری دا پا گٹو ہو لاری دا پسو لاری اس کا تا پنج برا برے نو رو ملدار سر نو چاہ پا دو رہی چاہ دو رہی صحیح سر نو دا گو پنج اس نا بول رہا پن دے واقع مزاکر خود رو دور سے چاہ پا دا صحیح بار نمبر څنګه صحیح. ها البته باډی د هر یو انسان چې ده د پسو لاړه نه په پنجه ولاړه نه په پونده ولاړه ده د پسو لاړه په ګیټو د په ګیټو ولاړه د دې وجه شریعت اسلام وایي چې ګیټې برابر کېږي ورسره ګیټه په سیټ ګراولی بس اټومیټیکلی نو موږ یا پنجه برابر او یا پونده برابر نو بس په لاړه کې هغه ولاړه صحیح. او یا اوږې برابر نو اوږې خو دته برابر کېږي یو وو فټه دی بل درې فټه دی نو دا چې اوږه برابر یې خو کلی ورته بدون گچر تا برابر ہی یعنی سمرا دا سادہ خلقو دا پارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمرا سادہ طریقہ کو ہو گیا اے چگٹائی گٹائی سر نہیں رکھا بس چگٹائی گٹائی سر نہیں رکھا صف نے شو نو ڈسپلن دے پکے بیا دا امیر تا عت دے پکے سشر دا امیر تا عت دے پکے یو امیر مخ کے ولار دے اگوی اللہ اکبر تور خلق پہ یوزائی کا تلارسی اگوی سمع اللہ لمن حمدہ ټول خلک ورسره د امیر اطاعت او خو ډیسپلن دی بې جماعت راغلی او لندن ته ړومبی جماعت څه شی ړومبی ته بی جماعت لندن ته راغلی نو پیدل په سړک باندې روان نو مازدیګر لمونځ وخت پرې راغی نو سړک غاړې سره کولاو ځایونه وې دلته لمونځ وکړو نو یو کس مخکې شو کوم جماعت کې نور کسان لس پنځه لس جونه ورپسې ودرېدل صحیح اوس نوی کار چېرې چلېدلی نو چې په یو ځای ټول خلک کښته کېږي او په یو ځای پره کېږي نو گاڑی ہوئی در بلا دیر چھتا سمسل دا سلو بدا صحیح نو یو کس نیرور تاوی زور زم لکھوا دا چھ پتا ہو لگو جدا سکر ناغا چھ مخیر آخر دماجو کر مونزو نای کہ قیرتو منی خاموش ورا دی صرف اللہ اکبر وی سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر ناغران واپس نو خلق ورتے سب پتا بانے پوچھوئے وی نور خویش پا پتا پوچھو خوی طول شرارت بدیر وانی سکتی بس دا مخکې سړی بیا څه ووایي ټول خلک په کته لاړ شي ادې بیا څه ووایي ټول په بره راشي صحیح نو اوس دا اطاعت امیر څه شی نو معنا دار چې دا انسان فطرت ته نمبر اول چې سوشیالوجي پکې، نمبر دویم چې ڈسپلن پکې، نمبر دریم چې پاک بازی پکې، نمبر څلورم چې نظام الاوقات پکې تو وختونو یعنی تنظیم بھی پکی، نمبر پنځم اطاعت امیر بھی پکی، صحیح ہے اطاعت امیر اور دی وجہ یعنی دا نماز با جماعت تقاضا ہم دادا چې سړی پتہ ولګی چې را قاضی صاحب هغه عمر ګرو نه سار احمد فار ایگزامپل هغه برات فلانه فلانه شپ باندې ډیر ورځې شپ باندې کتلې، صحیح نو دا صرف پس رسمي ته پوسنا شریعت کې یعنی ما نه کتلې چې دې سه هیلپ محتاج دی، سیمانت ته ضرورت دی، بیمار چې عیادت ته لاړ شو که څنګه به نه هغه تلې به وطن ته خبر ذهن کې راغله صحابه کرام بلکې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم نماز با جماعت کې داسې صف کې وکتل نو چې کم سړی به نو راغلی ویل اے نه فلان فلانې چېرته نه تاسو ته معلومه سه تکلیف دی ورته بیمار دی که ښار نه بهر دی او ټاپ ټاون دی نه که چا به وویل چې ښار نه بهر دی اوکې بارک الله فی سفر خدای دې ټرپ په خیر کړي، صحیح که چا به وویل بیمار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چې لږ تپوس ته ورسو هغه تپوس به هم داسې نه و چې لکه مونږ چې لاړ شو چای هم دغه نه وڅکو او یعنی هغه هسې په تکلیف یې مونږ له کور باندې بل تکلیف راولو نه حضور علیه صلی الله علیه وسلم به تپوس ته کول چې ستا حکیم ډاکټر څوک معالج دوایی د کور څه ضرورت لکه ته خو بیمار یې د کور څه ضرورت حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه صحابي فرمایي مولد یو ځل یو کور مخې ته خلیفه دی بادشاه دی حکمران دی یو کور مخې ته اوخل به شي څه کوي اوخل به شي نو وای ما ورته وایي چې دا اوخه وای دا ملګری موږ ته نو راغلی نو وای ما تپوس وکړو صحیح وی چې بیمار نه راغله وای ما ورته وایي چې څه کار وای نور خو ورسه ټیک دی خو دا اوخه چا نه درنه شوې ځکه دا زنانه نه شي لښلی او نارینه څوک شته نه مرته یو خراب چې زه ولا شم حضرت عمر باندې سړی چې سیزر د نوم نه یریدا سیزر د نوم نه یریدا په سر باندې خشا کړه است تاسو خشا کړه او خشا لرګي او سو لرګي ان لرګي ها څنګه فایر وود نو دا راغست دی په پاند په سر باندې یو صحابي ورغه لور ویجی دا ماته راکې اصلي مسؤلیت دا زما ذمہ ده وایي چې تاسو کرا خشاک نه وینم نه مون کرو یو مرګره دی هغه بیمار دی سار مان ځکه نو یزا لون دا عیادت لا تپوس دی لرم نو تپوس مې دوه ضرورت نه غوښتل نو خاص ته خشاک مو کړی نشته نو لرم بازار خشاک مو راوست یا سید الکائنات او د کائنات سردار او القران الحکیم یا سید الکائنات او د کائنات سردار او القران الحکیم قسم می دے قران باندې الحکیم چې د حکمت نڑک دے هر یو کلمې د حکمت نڑک دا صحیح او یو تفسیری نقطه ما تاسو ته وایم چې قران کریم د کوم صورت په ابتدا کې لفظ قران ناشي او ورسره لفظ حکیم راشي لفظ قران راشي او ورسره لفظ حکیم راشي یا لفظ قران راشي ورسره لفظ مبین راشي یا لفظ کتاب راشي ورسره لفظ حکیم راشي یا لفظ کتاب راشي ورسره لفظ مبین راشي یا لفظ قران او کتاب دواړه راشي نو چې کوم ځای لفظ کتاب راشي نو دا اشاره دې خبره ده چې صورت کې کوم بیان کیږي نو زیات تر دغه بیان په سابقه کتابونو کې هم موجود وو د دې صورت دا بیان په سابقه کتابونو کې تورات انجیل یا زبور کې هم موجود وو چې ورسره مبین راشي نو معنا دا ده چې دغه د دلایل نقلی ذکر کیږي واقعیات به پکې کیسې به د سابقه امتونو صورت کې بس شي د سابقه امتونو کیسې به او که کتاب راغلی ورسره لفظ حکیم راغلی سره غلی لفظ حکیم راغلی نو په صورت کې به عقلی دلایل وي څه شی وي عقلی دلایل ایویډنس فرام کائنات ثبوت او شواهد به الله پیش کوي اسمان ته وګوره ځمکې ته وګوره نور ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره حیوانات ته وګوره مرغانو ته وګوره سمندرونو ته وګوره هواګانو ته وګوره زراعت ته وګوره تیغ ته وګوره دانې ته وګوره باغ ته وګوره دریاب ته وګوره سمندر ته وګوره دته وایي دلایل عقلی درسوي دلایل عقلی او که لفظ قران ناشي او ورسره مبین را او لفظ قران ناشي نو معنا دا چې له صورت زیات تر موضوعات چې دي خاصه د قران دا وړاندې کتابونو کې نو ذکر خاصه د قران دا سپیشلټی دا وړاندې کتابونو کې نو ذکر بیا ورسره کوم وین ناشي دلایل بنقلی پکې او کو ورسره حکیم راشي دلایل عقلی پکې کې کتاب او قران دواړه راشي نو بیا په صورت کې په دواړه کې څه شی نه موجودي سآګه چې په سابقه کتابونو کې وو او سآګه چې د قران خاصه ده نو دلته الله تعالی سوې والقران الحکیم والقران حکیم نو په دې کې زیات تر عقلی دلایل بنا رواني څه شی بنا رواني په توحید باندې یا پر رسالت باندې یا په باس بعد الموت باندې ځکه درې اهم موضوعات د قران دي دا به شی ساتي چې د قران درې بنیادی موضوعات دي څه شی توحید دویم رسالت او دریم باس بعد الموت توحید د خدای یواله دویم رسالت د پیغمبرانو او دریم باس بعد الموت نو د نور سیون له دا انکلودینګ دي دا نور سیون ورسره دي چې د توحید تقاضا سره دا خدای حکم به مانی د رسالت تقاضا سره د پیغمبر تعلیمات باندې به عمل کی باس بعد الموت تقاضا سره ځان به انسان ته تیار ساتي دا به احتساب ده تیار ساتي بس دا ټول دین دی بس دا درې خبرې چې دا ټول دین دی دا درې خبرې څه دي دا ټول دین دی ما تاسو ته نوته ویلې چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته یو صحرائی سړی راغی څوک راغی صحرائی نه سارا خلک ساده خلک اوس په دمر خر ساده نه په ساده نه ها موږ هم خو سوې دغه شرط رااله یو خپل دغه زده یو دل زده کی او نه فطرت کې مقاصد کې کرتا ہے نگہبانی الله مو چې فطرت کې مقاصد کې کرتا ہے نگہبانی یا بنده سارای یا مرد کوهستانی د فطرت د مقاصد نگہبانی کوي یا کوهستانی سره یا سارای سره زکه د فطرت ته ډیر دي فطرت دي نیچر ته ډیر دز دی وی د تسنون او د ارتفیشلټی اخلاص د تسنون او سره چې شار درازه ها نو ارتفیشلټی راځي سره دی د عربی او شاعر وای ها چې حسن الحضارت مجلوب بتدریت حسن الحضارت مجلوب بتدریت وللبداوت حسن غیر مجلوبی هغه کوم ځای چې سیویلایزیشن ډیولپ کیږي فریدی سر لا کشارونه نو البته کوم بیوټی ته وینه هغه وی دا بیوټی مصنوعی ده دا خوبصورتی سره دا مصنوعی ده ولل بداوت حسن غیر مجلوبی او ک ډیزرټ ده یا ماونټین ته لاړ شي البته کوم بیوټی چې ده فطری ده البته سره هغه د نیچر بیوټی وای آی ته سره نیچر بیوټی وای صحیح او نیچر بیوټی چې ده دایمي صحیح یاسین والقران الحکیم قسم می دے قران بالے جد حکمت نڑک دے او دے حکمت نڑک دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حارث اعور حارث اعور دا در دلی شاگرد هغه وی د کوفی په مسجد کې را روان د کوفی مسجد د دارو خلافی مسجد دے د ارګ جماعت دے دغه جماعت د ارګ مسجد دے نو به خلک ناس ته ګروپونو کې یقولون فی الحدیث ناس ته مسجد کې باید چې د دین فکر وکړي باید چې د آخرت فکر وکړي په دین ځان پوهولې زده کړې کولې د دنیا په خبرو وخته اوس وخته مسجد کې د دنیا په خبرو وخته نو وی حضرت علی تعالی په اخبرته د امام دې چې خلک په مسجد کې ناشته د دین او د آخرت په ځای د دنیا دارې خبرو کې لګیا دي د دنیا دارې خبرو بار کې دي شي وی هغه معنا تاسو ناشنا او اجنبیونه کار وی وقت فعل ار یو شو د دوی یعنی تا ته کنفیوژن خو نشته ها به ما وی یس به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را ته وی چې ناس تکونو فتنه تاسو باندې بده فتنو یو برسات وی د فتنو یو باران به در باندې قلت فمل مخرج منها به ما ورته وی چې دا دومره ډیره فتنې وی د دین د وتو لار سره د وتو ذریعہ سره به ما ته وی کتاب الله د الله قران هی د وتو ذریعہ ده فيه نبأ من قبلكم پدې قران کې د وړاندې امتونو قصې او واقعې دي چې کامیاب خلک کامیاب پس شو ناکام خلک ناکام پس شو نو دا غینه به ته باټم لاین کې و خبر ما بعدکم ا پدې کې خبر دی د هغه شی چې تا باندې د مرګ سره را روان دی دا هغه شی خبر دی چې تا په سر را روان دی و حکم ما بینکم ا دې قران کې فیصله ده او پراپر ججمنت دی د ستاسو د جنگونو ستاسو د ډیسپیوټس ستاسو د تنازعات او حکم ما بینکم او وی فرمایا او هو فصل وليس بالحسن دا قران دا یو ډیټیل بیان دی دا افسانه نه ده لیجند نه ده خو سخته کیسه نه ده یو تصوراتی شی نه ده واقعیاتی شی ده تصوراتی نه ده واقعیاتی شی ده ایدیالوجیکل نه ده پریکټیکل نه ده دا قران څه دی دا پریکټیکل نه ایدیالوجیکل نه ده او وی فرمایل وهو الذی لا تزیغ به الاهواء او وی دا داسه دا قران دا شی ده وهو حبل الله المتین دا ته خدای مضبوطه رسای ده چې دا ونیسي خدای طرف ته وبخیږي وهو ذکر الحکیم دا قران هغه ایډمنیشن دی یا هغه میسج دی چې د حکمت نڑک دی وهو صراط المستقیم دا غنی غلار ده چې په دې روان شي الله ته ورسي وهو الذی لا تزیغ به الاهواء او دا قران یو داسې شی دی لا تزیغ به الاهواء چې د خلقو خواهشات په دې کې څه چینج او بدلون نشي راوستي ولا يشبع منه العلماء او دا قران یو داسې شی دی چې ردینا علماء فډف کیږي نه ستړي کیږي نه او وی فرمایل وهو الذي اذا سمعته الجن فقا ولا يخلق بكثره الرد او دا داسې دا قران داسې شی دی چې بار بار اوري یا تلاوت کوي دې زور نه معلومیږي نوې نوې لذت ورکوي ولا تنقضي عجائبه چې ایکسپلین کوي د دې رازونه او اسرار او سیکرټس ختمیږي نه وهو الذي اذا سمعته الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دا قران وی داسې کتاب دی چې جنات واورېدو هغه یو وی چې موږ ډېر وندرفل کتاب واورېدا صحیح پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل من قال به صدق چا چې د قران په اساس خبر وکړه دا رښتیا دی ومن حکم به عدل چا چې دی باندې حکم وکړ قران باندې فیصله وکړې دا انصاف دی ومن عصر به فقد هدي الى صراط المستقيم چا چې قران باندې لاس وړګول دا صراط المستقيم دی الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله رب العالمين حمدا بالقران من لمس كنا من قران على سينا وعلمنا من ما جعل الله قدرا وضعنا على الوانا النهار الله خير الخلق تكبير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يا سيل والقران الحكيم قسم دې په قران باندې الحكيم چې د حکمت نډه کتاب دې اِنَّكَ يَقِينًا تُو پیغمبرَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ خَامَخَا دَلِگَر شو پیغمبرانو سخی نو دا چونکی جواب دے دا اغید انکار چی اغید ورتوی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دے ما تا پتا دا چی دا کافران تا سر خبر کہیں تا توی تا پیغمبر نہیں تا پیغمبر نہیں نو اللہ تعالیٰ قسم سر ہوئے چی والقرآن الحکیم زماره په قران باندې قسم وی انک لمن المرسلین ته یقینا د پیغمبرانو د قبیلې څخه یې اعلی صراط مستقیم پنی غلار او برابر لار باندې تنزیل العزیز الرحیم تنزیل العزیز الرحیم یا قران چې دا نازل دی العزیز الرحیم دا الله نا چې غلبه والده رحم والده لتون زرا دیر پارا چوئے ریت قومن آغا قوم ما انزر آباؤهم چوارنگ نوار کلیشو پلارا نکانو داوئی تا زکا چل پیغمبرانو راتل المنقطیو اہل مکو تا او سراؤنڈنگ ایریا تا دا تیرو سور مدیرا سی دا اسماعیل علیہ السلام نباد دا غی عرب پیغمبر نو قدلے اسماعیل علیہ السلام نباد ہاں دا لا دا خلاص لا یو بل یو در دا یو بل مایک بول مایک بول یو لا کو تنزیل الرحیم نازل ول دا الله چې غالب دی الرحیم او رحم والده لتنذرا دید پارا تنذرا چې توار نه ورکی قوم العاقوم تا ما انذر آباؤهم جن دی رول شوی پلاران دا وی ولی زکا چی اوی پیغمبر نده کتر اید اسماعیل علیہ السلام نرستو تقریبا صدری زرکال مدوا چی بده که دی پیغمبر نو کتر اید فهم غافلونان دوی بے خبر خلق دی لقد حق القول یقینا ثابت شوی دا خبر اغلا اکثر ایم پا اکثر دوی باندی نو کم خبر چی اللہ تعالی فیصلہ کردی دا چی دوی با ایمان نرانی نما تاستا مخکی ہم ذکر کرو چی دے ایمان ہم دری مرتبی دی دے کفر ہم دری مرتبی دی دے ایمان دری مرتبی رنبنے توی انابت انابت مانا رغبت انابت مانا رغبت رغبت پیدا کی دے نو چی چاکی رغبت پیدا شی دے ایمان راڑو نو اللہ فرمائی چی اللہ یجتبی الیہ من یشا ویہدی الیہ من ینیب اللہ تعالیٰ خپل ځان طرف ترا کشکی آغا سوگ چی وی واری او ہدایت ورکی خپل ځان جانب تا آغا چاہتا چی چاکی رغبت او انابت دا ایمان بھی صحیح نو انابت واری ہے نو انابت نمبای مرتبہ دا نو ورپسی دویم مرتبہ دا ہدایت چی واری ہے نو اللہ والا ہدایت ورکی نو ایمان راڑی دو او چی پا ایمان بانے ٹنگ ادری گی نو درم مرتبہ را دا استقامت رہا مرتبہ دے استقامت نو چکر پا ایمان کی استقامت پیدا شی نو دا سی سڑے دے پا ایمان بانے بیا کلم سودا بازی او کمپرومائز نہ گئی زکر دے کی استقامت بھی doesn't matter اس فرق نہ پریو دی چی دے بانے خیو رضی را دی آکا بدی رو دی را دی خود ایمان بدلولو تا تیار نہیں نو دے ایمان تقاضو بدلولو تا تیار بھی صحیح دگرانی پا مقابلہ کی کفر دا غیم دری مرتبی دی لنبنائی مرتبی دا جہالت سشے جہالت او چکل سڑے پا جہالت بانے ٹنگ شی یعنی نگواری چی پا خبر بانے زان پوئی کی نو دوی ما مرتبی دا زلالت دوال سر دوالالت گمراہی چلے کافر شی دے سشی دے کافر شی او چکل پا کفر بانے ام ٹنگ شی بیام خبران آوری نو دریم معنی دا دریم مرتبه دا مہر دا جباریت سرشی مہر دا جباریت مہر خوب ہے جنی سیل سٹیمپ مہر دا جباریت اللہ تعالیٰ چی چا بانے دا جباریت دا سیل ورڈ گئی نو بزنو والا سیل کی اغب یا ایمان نرانی اور اللہ تعالیٰ وہ فرمائل چی بل تبع اللہ علیہ بکفرہم دا دغرنگ کافران بزنو رو بانے اللہ تعالیٰ سیل لگو لے دے دا دای دا عنادی کفر دا وجه دا صرف کفر ندے دا کم کفر دے دا عنادی کفر دے صحیح لگا پختو کی وی چی اشنا لا پند ورکا اوی چی پند ناخلی نو بیا دا شکو یو پند ورکا چی دا ورمی گماتی صحیح از این مثال ورکوم کلا چی اس تا مسجد دروازہ بندے چی مونگا لکا دا شپی دروازے لاکو یو سڑے دن ندے نو کلا تلاوت گئی او کلا نفل گئی او کلا سکی دور دا چی مرگ منگا پا یولس بجے بانے دروازے بندو ادا اسی علس نیمی شدتا تا انتظار کر ادا بیام ستا خبری تا وگ نکی دی ستا خبری تا وگ نکی دی نتاور پسید مسجد دروازے بند کری چیزانا بس اس پکی پروتیا او مسجد ام دا سی چیزا او دسماتی زائب کیوں نیش دا چی مسجد ام دا سی چیزا ضرورت زائب کی ہم بھی ندار در پارا پنشمنٹ دے ندق کرنگی اللہ تعالی دے کافران تو مسلمانان شی مسلمانان شے مسلمانان شے دے نصرف دا چی خبر ناوری بلکہ کفر کی مزید عنادی کی گی نو بس اللہ ور پسیم دروازہ ور بن کی چی بس تابانی ما دا خیر لارے بن لے خبر دیل کی رال لغس واقعی دا مسلمانان چون دے ان پیشو چی ایمان سر دغم مسلمانان چی دے جن سر عقیدہ نا بیا مسلمانان لقد حق القول على اكثر يقينا ثابت شويه خبره وفيصله باكثر دوی باندې فهم لا يؤمنون دوی ایمان نرادي ان جعلنا في اناقهم يقينا غاجور دي پسټنو دوی کې اغلالا دا جمع د غل دا نو غل عربي کې اغه زنجیر ته وایي آغا چین توی چی دا اللہ سنا و سٹ سر یوزای کو تڑی دا بس نا اللہ وی پندے سٹنو کے آغا چینونا چولی دی چی اللہ سے والے یوزای تڑ دی نا بونکی دا اگر مسل دی نه دا دا بل ولوي انا جعلنا في اناقهم يقينا المنغا چولد في اناقهم بسطنو دوئي كي اغلالا چينونا فهي الى الاسقان اغا چينونا اغا دوئي تر زنو راغلی دي دي غصوئي زنا يعني اغا چين داسه تر لشوه دي صحيح ملک بكي داسه داسه فهم مطمحون نتیجه دادا چه دیده بدصورت اخکاری زکر فیزیکلی چه دغرنگی چین یا کادر چا تواچه ناغدا داسه کتے نشی صحیح پرکی جراروار نوم دغسه ناغدا چاچه نک کے سفر اکراشی ناغدا نک کارر ورطا چولی ناغدا سی نیر بوری شترگی براوتنی موندی دامخی برا پرسی درکی پرش دیده صحیح فهم مطمحون ما اللہ ویده بلکل بدصورت اخکاری وجعلنا من بين ايديهم غلق ولدي من بين ايديهم مخدتا صدا ديوال صد بمعنى ده مانع صد بمعنى صد مانع مراد ديوال ومن خلفهم شاددتا صدا يوبل ديوال فاغشينا نمغ كور كريو سيسكلي دويد چاپيرنا بنكلي دويد چاپيرنا مخدتم ديوال ڈیڈ اینڈ اشاتا مور پسی دیوار اور لوگو اگا چین مور پسی وہ پاچھو صحیح نو بندے پکی میس کی سار سے یوٹرن نشن بولے تا تا مخی دس پائیو رہے دو صحیح مخی پر ڈیڈ اینڈ ہو اچھی یوٹرن دیو کو پولیس ہو دے فَآشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لِحَاظَا دَئِ قَتَلْ نَشِكُولِ وَسَوَاهُمْ عَلِيمْ اَبْرَابَرْ دَدُوِبَانِ اَنزَرْتَوْمْ كَتُوَارِمْ وَرْكِ دُوِلَامْ لَمْ تُنزِرُهُمْ یا وَارِمْ نُوَرْكِ دُوِلَامْ لَا يُؤْمِنُونَا دَئِ ایمان نرالی زکر چی اوسڑیستا خبری تا وقت نیسی صحیح اوستا پا خبر بانے غور و فکر نکی نو دا اغن سا توقع کی دیشی چی دے بتا سر خبر اومنی اغی اوری نا اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام دوئی چی کتو دوی تا خبر اورے او کنی اورے نتیجے پا دوار صورتو کی یو دا چی دے ایمان نرانی صحیح نو دارتا یو سوال دا واردی گی چی بیانو پیغمبر علیہ السلام دیل دعوتو نو لیور کول بار بار بورتا ابو لحب تا ابو جہل تا ولید ابن مغیر تا عقبہ ابن ابی معید دا غطبہ و شیبہ دا دا ٹول آگا کافران چا خدای و رضنو بانی سیل لگو لیو خو پیغمبر علیہ السلام بیام نفار قول بار بار بے والا دعوت ورکو حالانکہ اللہ تعالی اطلاع والا ورکا چل دوی پرنو خدای سیل لگو لی دے پسترگوی والا پردی لگو لی دی وگونے والا بنکڑی دی لہذا دا ایمان را لی دکا اوری نانا پا خبر بانی زند ہوئی صحیح نوز جواب دا دے چھے اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا داوے چھے ستا دا بیان دوی دا پارا برابر دے سارا بیان دا دوی دا پارا برابر دے نتیجے پہ اعتبار خوستا دا پارا بیان او نا بیان گوڑا گوڑا برابر دے زکر بیان کول ستا وظیفہ دا دستا مسئولیت دے دستا ذمہ داری دا تب اخپل ڈیوٹی کے دوی اولیو کنے گا دے وجہ داور تونوی چھ تا دا پارا برابر دی دے خبرہ کیا کرنے کے نا دائیوی دوی دا پارا برابر دی دور دا خبرہ کیا کرنے کے صحیح نو مانا دارا چھتا با خبرہ کیا دوی نتیجہ that is none of your business اغسطہ سے مداری ندا وی احمد تو عاشق بمشیخت تراج کار احمد تو عاشق بمشیخت تراج کار دیوان باش سلسلہ شد شد نشد نشد صحیح احمد تو خو عاشق ہے پا بزرگائی پورے اسے پورے نہیں ملے دا بس تو خو لیونے دا اللہ محبت کے سوک دس را مرگرتیا کئی اوکی نکئی نوستو اے خلق راس را مرگرتیا نکئی لہذا دا اللہ والا خبر اپرے دا دا خو نبوی دا دا سر دا خو نبوی دا زمان شیخ سے بے مرگریا خلق تا مونگا لکی او دروازی دشپی پا جمع پا اختر پا وادر پا سنت پا غم پا قبر پا جنازہ خوچی لس کسانا تا ملاوی گی بیان شروع کرو صحیح چی لس کسانا ملاوی گی بیان شروع کرو میں مرگریا چی اس خلق ٹکی گی نا نوے کل کل شیطان سڑی دا ذہن کیا چی چی بس کدا سزام سترے کے پا دی احساسر نیشتے نوے زبیا شیطان تاوبا چی مرگریا که خلق زمون دا وجه خپل خرطوب نپریدی نمون د خلکو د وجه خپل سړی ته وری پرې دا خبره وی خلک زمون د وجه مثلا ما دا وای خپل خرطوب نه پرې دی نمون د خلکو د وجه سړی ته وری پرې زمون د سړی ته دی چې خبره وکړو خلکو ته وای خرطوب پرې دی سړی شي نه غي خرطوب نه پرې نه مون سړی ته وری پرې وسواء علی وانذرتم ام لم تنذرهم برابر د دوی د پاره کته دوی لوان ورکه کنور کې لا یؤمنون دوی ایمان نراړي انما خبر دا دا تنذرو توارنګ او تنبی ور کول شي آجا تا اتبع الذکر چې سوق فالو گئی او لګي الذکر پوي پسې ذکر په معنا ده پوي انډرستانډینګ پوي تاسو وای پوي ها خبر دا دا توارنګ او تنبی ور کول شي آجا تا اتبع الذکر چې څوک د پوهې په طلب لګېدلې دی و خشی الرحمن او دې یریږي د رحمان نه بالغیب په غیب فبشره بشارت ورکړه دته بمغفره دل د بخلې و اجر الکریم او د ډیر معزز ریواډ او اجر او بدلې انا خبردار نحن نحیی الموتى نو دا پکې لومبای مسله د رسالت ذکر شو چې او پیغمبره تما رسول لګلې زما د قسم می په قران کریم باندې تما رسول لګلې زما د قسم می په قران کریم باندې او دغه دعوه د رسالت متضمنه و دعوه د توحید نه چې الله وای ما لګلې زه وحده لا شریکم اوس دریمه دعوه هغه د باس بعد الموت د مرګ نه بعد د ژوند نو دا یې ذکر کړی چ ان یقینا مونگا نحنو مونگا بل سکنا ان یقینا مونگا ان یقینا مونگا ژوند کو مړی یقینا نو ست دې معنا دار چې یقینا مونگا ژوند کو مړی خو بل سکوم شته چې هغه ژوند کول شي نو دې وجه الله تعالی دې ان پس دې کلمه نحنو کړه کولا چې ان یقینا مونگا نحنو صرف مونگا ان یقینا مونگا او نحن ها مسرما دا وای صرف مونگا اج غنی صرف مونگا الا یقینا مونگا نحن صرف مونگا نحی الموتا مونگا ژوندې کو په منی و نكتب او مونگا لیکو ما قدمو هغه شی چې د خلکو ځان نه وړاندې لګر دی یعنی کوم شی دی آفر کړی دی کوم شی پېښ کړی دی ما قدمو په معنا د ما عملو کوم عمل چې دوی کړی دی الله تعالی فرمایي صدا په ریکارډ باندې شو و آثار او انشانې دوی مونږ کو اعمال دوی و آثار او انشانې د اعمال دوی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په کوم ځای چې سړی منځونه کوي کوم ځای چې سړی منځونه کوي نو هغه ځایونه د قیامت په ورځ باندې لپاره ګواهان دي نو دا یې نشانې دي دغه ځمکه به ګواهي کوي دا ځای به ګواهي کوي هغه ځای برکاته کړي دي هغه ځای برکاته کړي دي هغه ځای برکاته کړي دي پاکستان کې لیکلي دي افغانستان کې لیکلي دي سعودي کې لیکلي دي دنیا په برخه ته کې چې کوم کوم ځای لیکلي دي هغه ټول پیسز آف پلین یا د ځمکې ټوکړې هغه تاره پر قیامت پر ورځ باندې شهادت کوي او دغه معنا وَنَكْتُبُ مُنْغَ لِكُو مَا قَدَّمْ وَاشِ جِدُ يُرَانْ دِكْرِ دِي يَنِ عَمَلِ كْرِ دِي وَآثَارَمْ او مقدمات دا عمل دوی تیاره او پریپریشن دا عمال دوی نوز دے خوب برا تا سبق لگا دی دا سبق عمل دے دا قرآن ویل سلی عمل دے او دا اعلا درجی عمل دے دا خدای کتاب دا کون دا دا اعلا درجی عمل دے نوز دے دا اعلا درجی عمل لگا دی خوص چل کوئی اول تا سکور کے باتروم تر سے یا غسل کوئی یا دسو کوئی یا کپڑے واچوئی یا دا غین بعد گاڑ رو باسی یا گاڑ را چلوئی نسار احمد دا ٹول شیگن چیک کی صحیح دے ٹول تو وہی مقدمات دا عمل دے رس ہوئی مقدمات دا دا پریپریشن دی دا تیارے دا اللہ تعالی وی عمل خو اہم دے دا دے عمل دا پارا تیارے دا کمی مرحلی کی دے دا غم پری کار بانی اچھو مطالع نے کئی دے کم دا غیم تالا ریوارڈ دا کم دا غیم تالا سر کو ریوارڈ دا کم نو مانا دارا چھ مقدمات دا عمل ام اللہ تعالی لکی اس دا تاسو گاڑے چھ سمر زلے پایا گر زلے دا ٹول اللہ سر لکی لے شکی دی او اللہ دا ہی پتا دا چھ اللہ تعالی بردو سورا کٹ ریوارڈ برکے سڑے ماندر رازی پخبو رازی یا پہ گاڑی رازی مسجد تا دا ٹول شہی لکی لے شکی یو یو ڈراپ او قطرہ دا تیلو هغه لیکل شي یو یو ډراپ او قطره د اوبو چې په دې ګاډي کې سوځي هغه لیکل شي یو یو سپیننګ د ایئر کنډیشن د ګاډي هغه ذکر ټول مقدمات د عمل دي ته د خیر عمل لر روانه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته صحابه رالل د مدینې منورې له دوو طرفو ته لا لا حاجی غنی او حاجی باری تاسو درې واړو کتلی دي مدینه منوره کې د خار دواړو طرفونو ته یو یو غر دی نو دی یو غر ته وای جبل احد ا دی بل غر ته وای جبل سلاح بل غر ته وای جبل سلاح جبل سلاح دی جبل سلاح واګه سخلق اوسیدل نو دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وی ویرج دی مسجد واګه دا بقیه طرف ته مقبره شه ده دا بقی طرف ته د مسجد او د بقی په میاس کې کلاو میدان نه اوسم کلاو ده دا هغه زمانه کې کلاو اوسم کلاو ده نو وی دا کلاو میدان ده کومه خپل کورونه دې ځای آباد کو ځکه وی د مانځه لپاره هغه ځای نه جرازو نو ډیر واک کوي صحیح نو پیغمبر علیه السلام ورته دیارکم تكتب آثارکم خیر په دې کې ده په دا خپل کورونه کې پاتې شي تكتب آثاركم ستاسو قدمونه هم لیکل شي ستاسو قدمونه هم لیکل شي بیا چې د مسجد خوا ته راغلي دومره نږدې نو اکسکیوز قابل قبول نه دی هرې جمعې ته به ځان رسې چې دومره لرې نو که سر دې هم خوږېږي نو شرعا اکسکیوز دی چې نشم کولی واک په سر مې درد دی کور کې هم لمونځ کوم نو د خدای په هر یو کار کې حکمت وي څه شی وي حکمت وي انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء لا يوشي احصيناه احصى يحصي احصاء بمعنى ده عد يعد ده نشمير او putting on record in its sequence or chronological order چې مرتب یو شی شماري او په هغه order کې دي چې په کوم order کې came into existence چې څنګه دا شی په وجود کې راغله دي نو دې ته وایي احصاء الله تعالی فرمایي چې ستا ټول عملونه زه نمبر وار په دې ریکارډ باندې اچوم په کرونولوجیکل آرډر کې نه خو پکې یو عمل مس کیږي ټو پټ اټ آن ریکارډ نمبر 1 او نمبر 2 د دې کرونولوجیکل آرډر دا مان نه ډیسټرب کیږي کمپیوټر ته په خپل آرډر باندې هغه شی ور فیډ کیږي اده قیامت پر چې الله تعالی ستا د کمپیوټر هغه بټن کلیک کی نو ته به وګورې چې د هر سیکنډ سیکنډ عمل دا باید په کرونولوجیکل آرډر کې نکلي صحیح چې دا د کریډټ دی دا د ډیبټ دی د اکاونټ سوارو سره اوس ورته په کمپیوټر کې په خاصه معنی کې دوه سره یو رجسٹر وو صحیح نو یو طرف ته وو آمدن او بل طرف ته وو خرج صحیح نو مخکې صفه باندې وو بقایا صحیح نو دلته وی ولیکل حاجی باری بولی کوم په دې صفه باندې لس روپے دا آمدن راغی پنځه لس روپے دا آمدن راغی دیر روپے دا آمدن راغی لاندې به ټوټل لیکل صحیح بیا به د اخراجاتو په صفه باندې ولیکل درې روپے په دې شی کې ولګېدي پنځه روپے په دې شی کې ولګېدي اته روپے په دې شی کې ولګېدي نو دا یې ټوټل به راوښتا نو بیا به دې ټوټل نه هغه ټوټل نو به دا ټوټل دا به کنه ماینس کړ نو چې کوم شی به امندر والا کې پاتې شو نو نیک صفه ته برابر دغه بقایا باندې ولیکل صحیح نو دې ته وایي کریډټ او ډیبټ دا یعنی هغه سیستم دی او کمپیوټرایز دی اصول خبره دی وسو بچای سونو ټیکنالوژي راشي بنیادی وسو په ما غي او وکل شی نر یو شی احسینا او ملکل د پاډر او ترتی فی امام مبین فی امام مبین په امام امام په معنا د لیډر باندې امام معنا د لیډر فی امام مبین په لوح محفوظ کې یا په پرسنل فایل هر یو انسان کې وضرب لهم مثلا ابیان کدویتا مثلا قصه مثلا قصه اصحاب القريه واضرب لهم مثلا بيان كدوي دا قصه اصحاب القريه دمرګرو دا اشار ارجاء اهل المرسلون چې کله راغلل دې شار د المرسلون قاصدان پیغمبر مرسل د په معنا د قاصد د پیغمبر دی عیسی علیه السلام یو شار د خپل قاصدان لېګل څه وکړ نه ابتدا کې دوه کسان لېګلیو نا نو خلکو دا غي تکذیب وکړو. نو عیسی علیه السلام ورپسې یو دریم هم د تایید لپاره ولېږه چې ته ورشه او هغوی جایم کا دا اشار والا ده دا د الله میسج ورپورسوئ. اذا ارسلنا الیه مستین فکذبوهما زکر چه مملی گلی و دوی تایستینی دو کسان فکذبو ما نو دوی داغی دوانو تکذیبو کو چه تاسو دروغ وایی خدای طرف نا اس پیغام ندر آقلی فعززنا بسالی سے نو مونگا دی دا دو کسان و تایید کرل تقویت و قوت مور کو مضبوط مو کو ایدنا بسالی سے پدریم کاسد بانی یو دریم مور پسیو لیگو سموکل فقالوا دے دریوارو ویغ شاروالتا انا الیکم یقینا متاستا مرسلونا لگلی شویو اللہ طرفنا قانون دویورتوئے چھ ما انتم نیتاسو الا بشر مگر انسانانی مستنا پشان زمونگا ازمون پشان انسانان دے خسد خدای پیغام راج یا دے خدای پیغام رسی دے بل پیغمبر طرفنا دا خبر زمون پزین کی نرازی باید چې د خدای طرف نه پیغام راړو والے فرشتي وي څه شي و ما انزل الرحمن او دې دې پیغام دې مرسلینو ته وي دې قاصدانو ته وي چې و ما انزل الرحمن ادغه درې کسان چې وو د یو نوم یحیا د بل نوم یونس او د بل نوم شمعون یحیا یونس او شمعون او دې د شار نوم انتاکیا او بعضی مفسرین ویلی دی چې دا د عیسی علیه السلام قاصدان نو بلکې د عیسی علیه السلام نه وړاندې د بنی اسرائیلو پیغمبرانو د عیسی علیه السلام نه وړاندې د بنی اسرائیلو پیغمبرانو د یو نوم صادق ا د بل نوم صدوق نو الله ورته صادق او صدوق دواړه په یو ځل راولېږل لکه موسی او هارون چې فرعون ته لېږلي وو علیهم الصلوات والتسلیمات نو چې دغې قوم د هغوی تکذیب وکړو نو الله یو دریم و تراولیگو شنوم دا غنامه با سنامه شنوم فقالو دی دریوالو ویننا الیکم مرسلون مختاز تلیگلی شیویو قالو دی خلقوی ما انتم نیتاسو الا بشرون مگر انسانان مثلنا پشان زمونگا وما انزل الرحمنو اند نازل کر رحمان من شیل حس شیل تاسو وای رحمان یعنی خدای سه احکام را لګلی دي قوانین را لګلی دي شریعت را لګلی دي موږ په دې باندې بلیف نه کوو چې خدای څه شی نازل کړی دی ان انتم نه تاسو الا تکذبون مگر دروغ وای قانون دې درې واړو وي ربنا رب زمونږ یعلم پوهیږي انا الیکم چې یقینا موږ تاسو ته لمرسلون یقینا لېږلی شوي یو وما علینا انشت مبانے ذمہ دارے الا البلاغ المبین مگر اخکارا تبلیغ و خبر رسول زمونگا ذمہ داری نور سندا بس چلو خدای خبر اتاس توازی حوکو زمون ذمہ داری نور شوا نو اس قوم ورسول قالو دوی وردوی انا تطویرنا بکن مونگا بدفالی نیسو پتاسو بانے بدفالی خوبی بدفالی بدشگونی تاسو سوای بدفالی او بدشګونی لکه سړی وای سار چې د کور راوته پته نشته چې چاس پیر مخ مې دیل بس بیا ټول صحیح ګرد اور او بازه خلک هغه د دې لپاره پین پوینټ شي وي خلک چې کله کور راوځي او دوی نه بیا کور ته پاتې شي صحیح نو دا د تو همات دي دا څه دي دا تو همات دي یا سړی د کور راوځي تور پښای وي نه کېټ صحیح نو بیا واپس وي دا سپیرا را اسه کې کېږي صحیح د دې توي تطیر شریعت اسلامي کې د تطیر او د بدفعالۍ تصور نشته شریعت اسلامي کې د بدفع دا عقیده کمزوري کوي دا څه کېږي عقیده کمزوري کوي چې ماته دا نن کم تکلیف را ورسېد دا راته د ټولې پښو را ورسېد یا دا کم تکلیف راته را ورسېد دا راته د شنه جامع را ورسېد یا دا کم تکلیف راته را ورسېد دا د فلاني مخ راته را ورسېد حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا عدوا ولا طیرتا ولا فال ولا سفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زما په دې دین کې د بدفاله او بدسګونه تصور نشتا او حضور علیہ السلام فرمائی ولا فال تاسو پدنش د افغانستان کې ویو کنه پاکستان کی ڈیر ہوئی تو سڑک پکاڑ بانی وہ سڑے ناس دی خلق اللہ فالنو بسی فال بینا پیغمبر علیہ السلام والا فال زمان پر دین کی دے فال بینا تصور نشتا اور حضور علیہ السلام فرمائل والا سفر زمان پر دین کی دے سفر یا بائی تصور نشتا یو میاش دا محرم پسے اگر تو بھئی سفر المظفر ناغے کے پر دنیا کے دا یو تصور دے چی پر دین میاش دا کے پیریان اغلی ونشی اور اغلی خلق پر دین شابہ نوئی تیارے کچی اوازی نمنشی سرز بتنگی شتا کرنے شتا کرنے پشای والے صحیح اس ختم شو زکر دا توہمات و طول خود ساختا ندا مشرکین مکہ کی امو پیغمبر علیہ السلام وی زمان پر دین کی سفر تصور نشتا او بے فرمائل ولا عدوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل دا عقیدہ مضبوط اول او خاطر چہ مسلمان عقیدہ بس صرف اللہ باندې چہ پتہ عادیت باندې عقیدہ مساتا عقیدہ صرف اللہ باندې ساتا منگو وائرس لگے فلانی نے فلانی تا وائرس لگے دا وائرس لگے دا خبر دمرا سائنٹیفک شوی دا او دمرا ډیر مشهور شوی دا چہ خدای تصور دا خلق نو تل دے چہ گنی دا کرم ټول خدای دی دا نور شین نو صرف ہیلی بہانی دی دا نور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو صحابی راغے علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ورتو او دا اللہ پیغمبرہ دا فلانے سڑے ددیو مونگ پمن وای دا سکن ڈیزیز سی بیوی پمنے بولو سکن ڈیزیز دا سرمنے بیماری وے دا پمن او زما دا اوشان رمی تراغے زما ٹول اوشانے پمن کلل ہاں گویا دے زما مسلم دے زما مجرم دے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمائلنگ فیس اگر صحابی نے تپوس کو وے فمن اجرب الاولا دد کوش چاپ من کرے استا خود دد کوش پ من کرے خود دد کوش چاپ من کرے نو بس دا سڑی دین خبر وا استا سڑی دین خبر ہے وا استا یوا خود وے ما خبر اس پ امراض کی تعبیر استا او کنشتا نو یو بھی مسئلہ دا عقیدے یو مسئلہ بھی فزکس دا تو جدا جدا میدان دی یو مسئلہ بھی جیسا دا فیزکس او بلا مسئلہ بھی دا عقیدے نا عقیدہ دا غدا چی دا طول دا بیماری ذاتی طور اللہ تعالیٰ رہ گئی نا دا اللہ تعالیٰ کار دے ہاں البتہ فیزیک دی یا پا فیزکس کی یا میڈیکل فیلڈ کی تعدیت کی گی کنے کی گی وائرس لگی کنے لگی پیغمبر علیہ السلام فر من المجزوم فرارک من الاسد یو بیماری دا جزام موی بلتا دا کتو سرن ریجی و برزی دی صحیح نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اغنی زان دا سی بچ گوا لکسنگا چی سڑے زان بچ گئی دا شر مخنا یا دا لیونا یوا او دوی ما خبرا چی حضرت عمر رضی اللہ تعالی من ایک علی سیریا تطلو سیریا دولے کولا نو وقت اطلاع ملاو شوا چی دیزائی تاغون را ملے پلیگ لیک سوئی بولتا تاؤن تاؤن او تاؤن بیماری ناغا وبائی بیماری بھی ویدن دا تاؤن را گلے لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ اکڑا وینو بیا نن نوز بولتا بیا دیلا کی دا دن نن نوزو نو یو صحابی اغور دا ذکر اکو اتفر من قدر اللہ دا خدای دا تقدیر نما تیخ تکو یعنی تتشتر سنا کہ خدای زمو تقدیر کی لکلی نو خبرات را رسی کنی لکلی لکہ من دن نوم لرسو نو نبای وی اتفر رو من قدر اللہ دا خدای را تقدیر دا تیشتا کی حضرت عمر ورطے نفر رو من قدر اللہ الى قدر اللہ او دا خدای را تقدیر دا تیشتا کم دا خدای تقدیر دا رفتا دا غزا من قدیشتا دا خدای تقدیر دیا زبا کو ندے یعنی دیجل ایو ترن واقع لنا دا خدای فیصلہ دا صحیح انو فورا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اگا ادھرے دا اور حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ چہ سمعت رسول اللہ ما دا اللہ دا پیغمبر نا اورے دلیو اذا سمعتم بها بارض فلا تدخلوها چہ کر تاسو یو شار یا یو زمکی نتلی اپتا ہو لگی دا چیرتے متعدی بیماری را گلی دا نو حضور پاکو فرمائے بیا زمکی تا من نوزا ہے صحیح وَإِن كُنْتَ فِيَا فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا خوکتا آغاز مکہ کی ویو علتنا متعدی بیماری راغلا نو بیاتی بہر موزا علتا پاتشا بیاتی بہر موزا علتا پاتشا نو ننوزا ما چا کمزا متعدی بیماری دا چا عقیدہ دی کمزوری نشی رستو بیاوائی یا کرنے ویراغلے دا بیماری براتنو لگی دلے نو پتہ لگے دا چھے دا خدای پا ذائع بانے دے وائرس مؤثر جوڑ کر او حضور اسلام ویچے التیا باہر منا اوزا زکر چھے بلا کم یعنی کمزور عقیدے والا خلق کتاغ شار نہ رہو تھی او صفاز بکی دلارے او انتا غا بیماریو لگے دا نو خلق بٹور تا تا تعنی در گئی چھے تر علی ذان سر علی وائرس آڑا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا الحمد لله القرآن جل وعلا وسكنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وخبرتنا وطوانا على الوانا وضرب لهم أبيان كدويتا مثلا قصة أصحاب القرية دم القرو دا الشهر خار إذ جاء المرسلون كلا جراغ لدويتا المرسلون آغلي قلي شوي خلق نو چالي قليو عيسى عليه الصلاة والسلام او يو روايط ندا مرسلين دا انبياء الله لي قليو إذا أرسلنا إلي مسنيني آت كاغا جولي قل مغدوي تدو كسان فكذبو ما نو دوية تقذيب کو دا تقذيب مانا چه چاہتا او اي داتا چه سوائي دا دروغ دي داتا چه سوائي دا دروغ دي یا تو دروغ جنگ فعززنا بسالس فعیدنا منگا محکم کرل دا دو کسان پا درم مرسل بانده یعنی یو سالس او درم کس مور پسیو لگی جلده تایی دوش فقالو دی دریوانو وی انا یقینا منگا الیکم تاستا مرسلونا لی گلیشیویو من قبل اللہ دا اللہ جانبنا تاستا لی گلیشیویو دا اللہ جانبنا قالوا دي قوم ورتوي ما انتم نيتاسو الا بشر مگر انسانان مثلنا بشان زمونگا تاسو انسانانی بشان زمونگا و بشر مثلنا لا يكون رسولا قط یو انسان زمون بشان خوراکم دا غسل کئی اسکاکم دا غسل کئی جامعم دا غسل دا حلیم دا غسل دا پیغمبر دشکی دے فلا بد و یکون ملکا دا خبر لازم دا چی رسول با فرشتہ ہی رسول بسی فرشتہ بھی وما انزل الرحمن اند نازل کڑی رحمان من شیئن اس شیئن کلا وما انزل الرحمن من شیئن على انسان او آدمی قط چی پا انسان او پا آدمی بانے اللہ تعالیٰ پا تاریخ کی گرس شیئن نازل کڑے ندے ان انتم نیتاسو الا تکذبون مگر دروغ وائی قالوا دوی ربنا یعلم رب زمونگ پوئیگی انا الیکم یقینا ممتاز تعالی مرسلونا خام خالق رشویو وما غلینا او ند لازم مبانی الا البلاغ المبین مگر واضح رسول دا پیغام چی میسی دا رسول قالوا دوی انا تطیرنا بکم یقینا مونگا بدفالی نے سوتا سبانے دا ذکر بھی داستا کرو چھو بدفالی سے شیرے صحیح اِلَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ يَقِينًا مُنْغَا بَدْفَالِنِ سُتَا سُبَانِ لَإِلَّمْ تَرْدُو كَجَرِتَا سُمَنَا نَشْوِ لَنَرْجُمَنْ لَكُمْ نُمُنْ بَتَاسُو بَكَانُ بَانِ اُلُو سَنْسَار بَدُو لَنَرْجُمَنْ لَكُمْ تَاسُو بَكَانُ بَانِ اُلُو until you are dead تَرْ مَرْغَبَمْ كَانُ بَانِ اُلُو چه پدرناک مرگ بانے پرشے وَلَيَمَسَّنْ لَكُمْ اَيْتِينًا رَسِيگِ بَتَاسْتَ مِلْنَا دَ جَانِبْ زَمُنَا غَزَابٌ عَلِيمٌ دَرْدْنَاكَ عَزَابُ قَالُو دِ پِغَمْبَرَانُوِ تَعِرُكُمْ مَاكُمْ دَا بَدْفَالِسْتَاسُ تَاسُ سَخَدَا We have nothing to do with your بَدْفَالِ زمونگا ستاسو بَدْفَالِ سرس تعلق نشتا اَئِن ذُكِّرْتُمْ اَئِن ذُكِّرْتُمْ آیا کرچتاس تری مائنڈر در کریشوی دے یا دہانی در کریشوی دا نو تاسو دی بانے بدفالی کرو بل انتم بلکی تاسو قوم یو قوم مصرفون اسراف کرون کی اسراف مانا دا حد نو تیرے دا مصرفون تو جاویدون الحد تاسو دا باؤنڈری نو رہو رہی تاسو انتہا پسند لی تاسو شے بخپل کفر کی انتہا پسند لی خواجبہ مسئلہ دا یعنی مسلمان چھے کم زیادہ سخت گیری گئی نو دے ورطوئی انتہا پسند دی کافر چھے سخت گیری گئی راوتا نو ایتے انتہا پسند دی حالانکہ انتہا پسند ہوں کہ مسلمان کی دیشی نبیا کافر ہوں کی دیشی صحیح دیکھنا وَجَا مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ نو دا شریف بیا مرشو نو دی مٹنے خرابہ رکھا سو سو سبق لاس اجلہ وکم اخبر اجلہ مکم کرم نوز انتہا پسندی یعنی دے معنی دارا چی ہر شئی یو حد لگی ہر شئی سلگی یو حد نو چی دا حد نور وڑی دا انتہا پسندی دا چی دا حد نور وڑی نو دا انتہا پسندی دا زمانگی ورسدار وفاس خدای دے وخی اگر بڑی راجبا جی با خبر کوری ما تیر قادو سے مائی ہاں وی دا خسری توبم یو حد لگی سلگی یعنی دا خسری توبم یو پول دا صحیح ویچی دا اگی پولی نواری بیا در توب دیجور شوی نو نه هر شی کې انتها پسند نشته وجا مل اقصل مدینه دی او راغ د آنا طرف د شال نا رجل یو سړی یس ما منډی والے تاسو منډی وای کدونه وای منډی قال او وید یا قوم عدد نامو حبیب النجار حبیب نامو او د نجار نجار معنی کارپنټر نجار معنی ترکان ترکان ترکان وجا من اقصى المدينه اراود اعلى طرف دشال رجل يو سړي يسمع منډي والے قال او يد يا قوم يو قوم زما اتبعوا المرسلين اتباعو کئی المرسلین آد پیغمبرانو اتباعو اتباعو کئی من دعا چالا یسالکم چنواری دا سنا عجرن سبدلا مالی محاوصا دا نوم نواری خی خبری در تکی او مفتی کئی خی خبری در تکی او مفتی کئی خود دین مزاج دا خلق اللہ بیتا مفت ورکی بیام خلق اور رو تو تیار نہیں مفت سیدی برکی مفت بیام نواری من لا يسألكم اجرا وهم متدون احالا کہ دوی بخبل ہدایت یافتہ گاندی نو دوی ورطوی خا توم دو دوی پو مذہبی یعنی دیو خدا ہے توم بندہ کی گئے نا آقا ورطوی رزلی ونیم چلی یو خدا ہے بندہ کی بندہ کی بندہ خدا ہے وما لی لا عابد اللذی فطرنی و الیہ ترجعون عظمون شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے وی خدا یووی خدای سی د هر بنده خدای وچ دیو نه خدایان زیات کی نو دا بالکل انسانی دنیا کی داسې ده لکه پلار یو دی پلار سی یو وی نو چې دیو نه سره ځان له پلاران زیات کی نو دا په نسب مخدوش دا غزوش نسب مخدوش و ما لیا اسش وی دی مالا لا عبدو جزو بندگی نکوم الذی دا غالا فطرنی چې پیدا کړی یم سو ویلیه او دغی اللہ تا ترجعونا تا صبح واپس بوت لے شے سو یو بین فیس دا کانسیکوینسز تا سو دے متعلق سوچ ہوئے چی دغی اللہ تا بتا سم واپس زینی چی غدنا تا پوسو کی نبیا بس ہوگی then you will be too late یا بس آنا خبرا لے روستو شوی اعتخذو آیا زونی سم من دونی بغیر دا اللہ نا آلیتا نور خدایان ایوردن الرحمنو کچر اوغار رحمان بے ضرورن سے تکلیف ما ترہ سول لا تو نے منی نشید فکول زمانا شفاعتو شفاعت و انٹرسیشن و سفارش دے خدایان و شیعن صدق شیعن ولا یلقزونی انمالا نجات و خلاصی را کولیشی چی دا خدای نبی خلاص کی او کما دا سوکل چی دا اللہ نا علاوہ نور خدایان و نسم چیز ما مشکل کشائیو کی نو انی ازن یقیناً زبدا وقتی لفی ضلال مبین پو واضح گمراہے کے انی یقیناً ز آمن تو ایمان میرا اڑے دے بے ربکم پرستا سو فسما اونی نو باورے ما زما خبر ہو رہی قیلا اونو نوڑ دے پیو اٹے کو کہو سڑے شہید کو اٹے کی پیو کہو حبیب نجاری شہید کو نو اللہ ویدہ تصور شو قیل عادتو ایشو ادخل الجنہ جنت داخل شا جنت داخل شا زکا القبر روضت من ریاض الجنہ وحفرت من حفر النیران او کما قال علیہ الصلاة والسلام پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا قیامت نولان دی دا قبر او برزخ دی صحیح دا دا جنت دا باغچو سخی او باغچ دا یا دا جہنم دا کندو سخی او کند دا یعنی یا خب دیو سڑی دا پارا جنت باغچ شی دیو سڑی دا پارا با دا پور کند شی نو دا قبر تا ہم مسلمان دا پارا جنت فیلش سویلش قیل دخل الجنہ قال اوید زبان حال سرا قال ده وې څنګه یعنی د حالت په دې باندې دلیل و دا نه چې خبرې کولې مرګ نه بعد قال وې ده یعنی د قومي اکاش کې قوم زما یو له مولا چې پوې دې پدې به ما غفر لې ربي چې پوې دې پاشي چې بخنه کړې د ما دا پروردګار زما وجعلني اگر زولې من المكرمين د معزز خلق سخا دې عزت راکړې قبر کې دی وي صلی اللہ تعالیٰ وی داخل ہوتا کیفیتو خوکوم سرے سوشو وما انزلنا منو نازل کرے والا قومی بقوم ددبانے من پادے پس ددنا من جنن سلوی لشکر خدای وی سلوی اسکر مور پسی نو لی گلی چیگی نو او یا سبحان لس لکا عربی ور پسی گلی گا نا اللہ وی ما سلوی اسکر مور پسی نو لی گلی من السمائے دا اسماننا وما کننا منزلیل انیوں گا نازلون کی دلوی عسکر و دلوی لشکر پتا سے حالاتو کی الکانت نودا تباہید دوی اللہ سے ختم واحدتا مگر یو چغو دا جبریل سشیو بد جبریل علیہ السلام یو چغو دا تولو زنو دا پتاوش اولاد بلشو الکانت نودا تباہید دوی الا صيحه واحده مگر يوجغوا فيذاهم فورا دوی خامدون خمود اصل کې وای د اور مړې دوته چې اری جوړ شي خمود النار صحیح نه الله تعالی وای دی داسې برسله کله اور اری چې وای شي اره یا حسره على العباد هاي پدې بندگانو باندې افسوس پدې بندگانو باندې یا حسره افسوس پا دی بندگانو بانی صاح مقام زان تباک صاح مقام زان تباک ما یعدیم من رسول نبرات دوی دیزیو پیغمبر اللہ کانو بی استاز اونا مگر بدوی چاہ پوری مسخری بے گولی علم یرو کم احلکنا علم یرو آیا دوی نوکتری کم احلکنا چی سمر حلاک کڑیو مونگا قبلهم مخير دينا من القرون دمتنا انهم اليهم لا يرجعون انهم اليهم جده تباشر خلق اليهم دجوندو تا لا يرجعون واپس نرازي ارجكم تباكر اگے کی بیا سو واپس راغلی دی نو چن دی راغلی دی ولی پتی سوچ دے کی تباہی راشی دی فلم دی اینڈ اف اور سٹوری تب زمون گد کسے خاتمہ ہی صحیح شو او تو معنی ہے چی علم یارو آیا دین آدائی فکر نکو کم احلکنا چی سمرہ حلاکڑ مونگا قبلا مخیر دینا ملر قرون دو امتن سخا انہم یقینا دا جوند خلق الیہم دا غمرو دا لا یرجعونا رجوع نکی چی پدی بانے سوچو کی یعنی دا جوندی دی امرو تا رجوع نکی چی دا غیب حالت بانے سوچو کی چی سرسوف صحیح نو دا رجوع فکری دا دا کمانا فکر رجوع دا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا دَدِي إِن دُمَانِي دِي یو ورطا مونگا نافیهو بل ورطا مونگا مخففهو نوچه نافیه مانای نبیه مانا دار چه وَإِن كُلٌّ أَنُوب نَدِي دَاتُول لَمَّا جَمِيعُ دَا لَمَّا مانا دَ إِلَّا دِي إِلَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مَگَرْ دُول مُنْسَرَا مُخْذَرُونَ حَاضِرْ كَلَيْشِوِي دِي نَدِي دَاتُول مَگَرْ دُول مُنْسَرَا سَلَيْشِوِي دِي حاضر شوینی یو مانا ادوی مانا وَإِن كُلٌ اَيَقِينًا دَا تُول لَمَّا جَمِيعٌ يَقِينًا دَا تُول تاکید دے یقیناً دَا تُول لَدَيْنَا مُنْزَرَا مُخْذَرُونَ حاضر کلے شوی دی وَآیَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَ اس اللہ تعالیٰ دلائل توحید ولی جی خلق پا خدای بانی عقیدہ ولی نسل دی او خلق پا بعض بعد الموت بانی یا لائف آفٹر ڈیت بانی ولی عقیدہ نسل دی دے تو ولی دا مشکل اخکاری جی انہیں اللہ تعالیٰ مرو لجوان دور کورے شی اللہ وی دے دی مڑیز میں کتا نکوری دا خردے پا مشاہدہ کے عموماً مڑی گی اور جوان دے کی وہ جوی مر بھی پکے نہ پکے شین بوٹے بھی نہ پکے حشرات و انسیکس بھی صحیح او پدے سہرا ہو کے چھے باران نکی گی نال تمہارا خیم بھی آنے وی نائی لڑ سفر ہوئی زکا سشے پکے دی او جس سنگ باران ہوشی نہ نظر اگتا چھے بزمکہ کی حرکت پیدا شی مگر او پر سی در دمہ کی جوند دے تی اونہ تی رہو سی دائی جوند دے انسیکس پکی پیدا شی دائی جوند دے مرغان پکی پیدا شی دائی جوند دے زناور ورطنا شی دائی جوند دے انسانان ورطن رجوع کی دائی جوند دے وَآیَتُ اللَّهُ اَيَوْغَتَنِ نشان دو د پارا الارض المیتۃ دامرس مکدا احیینا هم گژوند کړه دتا او باران واخرجنا من رئیس دلی مود دیز مکینا حبن دانی حبن دانی غلا فمن هود دای غلینا یا کلونا دای خوراکی وجعلنا فیا پیدا کریم دیز ما کے جنات باغنا من نخیل د خرما و کجرو و آنا بالادام گرانو فجرنا امنگ چاری کری دی فیا پا دیز ما کے من الغیون چشمی چینی دو بو لیا کلو من سمری دی دا پارا چی اخری دوی من سمری میوید دی وما حملتو ایدیہم او اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا میوی دوی لاسنو ندی کری دا دوی لاسنو کری دی وما حملتو ایدیہم ادا کار ندی کری لاسنو دوی اب بلکہ اللہ کری دی نو افلا یشکرون آیا بیاد شکر نادا کئی سبحان اللہ زی پاکی دا اللہ لا آغا اللہ خلق الازواج چی پیدا کری دے ٹول انواع او اقسام کلہا ٹول مما تم بے تل ارلو دا آغت گیا گانو او بٹنا تم بے تل ارلو چی ضرور نئی ایز مکا ومن انفسیم انسانانیم جوڑ پیدا کری دے ومن مالا یا لمون او آغا مخلوق چی دوی پی نپوئی گا غیم خدای جوڑ پیدا کری دے ایون دا سٹارز دی دام اللہ تعالیٰ پیرس پیدا کری دے دا سٹارز دی نم اللہ تعالیٰ پیرس پیدا کری دی اور دا غیر پیرس پر بنیاد پر دا غیر فنکشن شروع ہوئی دا غیر دا فلوٹ سے کی گی دا بس باری کی گی پاگا میگنیٹک اثر بانی کی جی دا پیرس یو پر سرکم تعلق ہوئی ہاں پلس مائنس وآیت اللہ ملیل ایو لویا نشانی دوی دا پارشپا نسلخ من ہن نہارا مورا و باسد دین الرز انسلاح دیتا ہوئی چی تس چلے ہوئی کہ بیزو ہے پسو گوٹ پسو گوٹ بزوائی بزوائی نونگو بزوائی اوز دا بزی سرمن اب اوز دلشوی دا بزی بدن دا نو جدا سرمن تی دا سرخ کی دے عمل تا سلخ وائی دے عمل تا سوائی سلخ نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا دولت رنا دا شپیتا اب اوز دلشوی دروز رنا دا شپیتا نو شپا اصل دے دا روزی کور دے شپا اصل دے ادھر روز سرے کور دے نا اللہ تعالیٰ فرمائے چی کلندر شپرا ونم نا دا روز اللہ سرمان تیرو روز اللہ سرمان سکون خبر زنی کلالا او دا سائنٹیفک خبر دا سائنس کا اس مالی ہو شوی دا خدای تو پخوا مالی ہو نسلخ من هن نهارا منگ را کشکو را کاغو دینا ان نهارا روز فائزا هم مسلمونا نفورن دوی مسلمونا واقعش پتیارکی وشمس نور تجری دیروانوی جریان لری لی مستقر اللہ پاہ مدار پلکی لی مستقر اللہ لی مستقر اللہ دا فکس ٹائم پورے دا جریان بات دے صحیح ذالک تقدیر العزیز العلیم تقدیر مانا یو میجر بکتے تقدیر یو مانا کی قسم اندازہ او دو مانا دا تقدیر کی قوی بنا مضبوط دا مضبوط سسٹم دے دا آپ خدای چاہا آر مائیٹی دے علم لری یعنی دا سی مضبوط سسٹم دے چید یو سیکنڈ فرق پکی نظر ایسی کرازی پکی کد یو سیکنڈ فرق پکی فلوٹیں گرا گئے دنیا روان دا صحیح فکر دا ایکسیڈنٹ دو موٹر روش کی گی دا پسو روح کی گی پہ یو سیکنڈ کی گی لیس نو ون سیکنڈ صحیح بٹ لیس دیر ون سیکنڈ صحیح نکوز تا سی یعنی ڈسٹر میں سوش دا دی سیارہ کار پکی فلوٹیں گی دی یو سیکنڈ یا سو آخ بدا سی ایکسیڈنٹ لی دنیا بھئی بشی کنا بشی گی صحیح نا اللہ تعالیٰ ازارے کا تقدیر العزیز العلیم صحیح دا اسٹیبلش سٹرکچر دے اسٹیبلش سسٹم دے آغا اللہ چی آغا المائیٹی دے پارشے بانے پوئے دے پارشے بانے پوئے دے اور دے وجہ دا اللہ تعالیٰ تا خالق ہوئی سوانع ورتا نو ہوئی سوئی ورتا خالق ہوئی ورتا سکر دا سانع کار دا آئی سانع چی دے خو سانعاتو کی شی سرے تعلق ختم شی شی سرے سانع مینوفیکچرنگ اگئی دا ٹیوب جوڑ کھا دا لائٹ جوڑ کو بس خرچ کو بس اگے تے پتہ چلے دا پر پن لے اے کہ کھانے دا پتہ چلے اس پتہ پتہ نہیں صحیح زما دا گلاسز دا سانے جوڑ کے صحیح کم دے پے اٹلی کی ائی دا پتہ چلے دا فلان نمبر فریم چاس دا اس پتہ پتہ نہیں کس طور دا پنکی یو کمپنی زکا دا صانعین دی دا سنی نو دا صانع خوچ صناعت کمپلیٹ سی دا تعلق سر ختم شی صحیح خود خالق تعلق مخلوق سر بالکل ختم نہیں دا کنٹینیوس 24/7 فار ایوری سنگل سیکنڈ دا فرق یاد ساتھ ہے صحیح شو نا اللہ تعالی صرف صانع نہیں بلکہ دے سر خالق دے زکا صانع دا صناعت دا کمپلیشن نہ بعد مصنوع سر تعلق ختم دی خو خالق مخلوق سر تعلق نہ ختم صحیح ادا یو ډیر قیمتي خبره یعنی دی باندې عقیده جوړه کی والقمر قدرناه منازلا والقمر قدرناه منازلا تو ګروس دا دوی چې سټلایټ دی څه شلې سټلایټ لیږي سپیس دا سپیس دا صحیح نو اوس دا کوم د دې را ساينس دانان چې وی ناسا والا سوال ناسا والا حکم ځنه لانچ کوي فلوریڈا صحیح د دې فلوریدا نه فنکشنل کول دی اپریټ کول دی صحیح اسپیس دې رسول دی واپس را کوزول دی صحیح په دې ټول معاملې کې ساينس دانا هغه خپل نظر د دایشه نه نه کوي خپل نظر د دایشه نه نه کوي ا کمپیوټر ته ناشته کړي نه سو یعنی څو کې دلته علاج کوي بس وایي صاحب مخالفه صحیح اره کې دا یو ډېر لیمټډ کار دی خو کله کې نه لا تعلق شي وایي ډیزاسټر شي تباہي وشي اونر اس سپیس صحیح نو دا یو ډېر پاره کړو دا پوزیشن زو ټریلین ستاره او سیارې چې الله تعالی چلے ادا ټول دنیا روانه کړی دا او دا موږ او تاسو انسانان خود دې ټول سیارو او نظام نه زیات قیمتي نو اوس بس دا الله تعالی ټول بازار تیرا وځه خرڅ کړو او سیس پتا نه لګي چې دا کله تکلیف ده میرا خپل میکانیک لزر زه ډېر وایم کو نه دا خدای خالقیت تصور خلاف صحیح شو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل هذا تقدير يوم هذا measurement of time چې الله تعالی وایي د دین ور د چلن د پاره د دین ور د فنکشن د پاره ما یو ټایم اپوینټ کړی دی خو صرف خدای ته باندې دی چې دا نور به لګي فنکشن بکې تر هغه ټایم پورې او بس that will be the ultimate end is a shams ko virat wajum al shams wal qamar wal qamar asbuj mai qaddarna hu manazila munga muqarrar kade de para manazil jamad manzil da mansions hoy uta m a n s i o n mansions burjuna wal qamar aw da invisibility that's it da invisibility dolasti sorry dolasti anumune se وای استاد کیلندر څنګه دی حمل سوا دوزا دا نا وای حمل سوا دوزا سرطان اسد سبلا نا جدی دل حوت میزان میزان عقرب میزان جدی دل وحوت جدی دل وحوت صحیح همدغه عربی کې دغه نمونه دي صحیح نو دا دولس انویزیبل برجونه دي سور دي دولس انویزیبل برجونه دي او په دې دولس برجونو کې تقریبا په هر یو برج کې د سپوږمې پاوباندې دوه ورځې تیرې سور ورځې پاوباندې دوه ورځې تیرې چې دا کله په دې برجو کې نو په نظر راځي یا دی خوا یا دی خوا په نظر راځي یا دی خوا یا دی خوا او چې دا پاوباندې دوه ورځې راځم کې دولس برجونو باندې نو اته ویش راځي سوشي اته ویش راځي او چې کله دا د برج نه بهر شي چې دا برج نو بیا په نظر نه راځي نه دی خوا او نه دی خوا هغه ته وایي کنجنکشن ټایم صحیح ورته کنجنکشن ټایم نو هغه کنجنکشن ټایم کې دی په سرفیس باندې لایټ دی دنور نو چې په سرفیس باندې لایټ دی دنور نو بیا نه سحر دی خوا کاری او نه ماخام دی خوا کاری نو څنګه دا میاش د دې سورځ وي نو تقریبا د دوه ورځو شپه لپاره دا نه ښکاری دوه طرفه دا او کدی یو کم دی سورځ نو د یوې ورځې شپه لپاره دا نه ښکاری نه دی خوا او نه دی خوا پته ولګي کومه نه کېده بیا روان بیا روان دا غوښته والقمر قدرناه منازل اسپوشمائی مقرر کری دی مدید پار منزلنا حتی آدھا کل غرجون القدیم تردی پوری چی دا واپس شی کل غرجون القدیم پشاند آغا شاخ شاخ تر ہوگی لخت بائی مرسو بائی لشتا لخت دا پشاند آغا وچی لختی دا انگور یا دا خورما دا سرات آوشی یعنی سپوشمائی دور پلن سپوشمائی رو نرکیگی نرکیگی نرکیگی پا آخر کی سار وقتی جی با دیخوا گوری لکه دا انگور دا وچی لختی پشاند دا سرات آوشی حتی عادا کل غرجون القدیم لکه درائی ڈیٹ سٹاک بھی کرتا ہے درائی ڈیٹ سٹاک S-T-A-L-K سٹاک بھی دلے لکھتا ہے حتی عادا کل غرجون القدیم لشمس ینبغی لها ندنور مناسب ندنور دپارا امکان نشدنور دپارا ان تدرک القمر چه دیبا اوورٹیک کی سپوشمائی سبکی اوورٹیک دی کی سپوشمائی او اوورٹیک الگیگی اوورٹیک الگیگی چه پا یو روڈ بانی دو گاڑی روانی پیدا پی اوورٹیک ہوگا صحیح پا یو سٹ سٹی کی خروان دی پا یو روڈ ندی لشمس یم بغیلہا انتو در کل کمرا چه اوورٹیک کی سپوشمائی ودن لیلو انشپا سابق انلہا روانی کی دن کی ردور زینا یعنی دا سنیشی که ده چه روز تیر چشپا تیرشو سوشو چشپا تیرشو او ورپسی بلش پرالا دلی راتون که روز این اگر آمان کشو لا صحیح؟ نا بس چشپا تیرشو رز برازیو چه رز تیرشو وَقُلُّن فِي فَلَكِي يَسْبَحُونَ عَدَاتُول فِي فَلَكِن پَمَدَار کے آربیٹ ہوئی ہوتا ہے مدار دس ہوئی؟ آربیٹ وَقُلُّن دَاتُول فِي فَلَكِن پَمَدَار مُلْكِ يَسْبَحُونَ فلوٹنگ کئی رواندی فلوٹنگ کئی رواندی وَآَيَتُ اللَّمْ اَيَوْلُوِيَ نِشَانَ دُوِدْ پَارَ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَتَهُمْ چه منسوار کڑیو نظریه پا مانا دا اولاد دا دلتا پا مانا دا آبا و اجداد دا پا مانا سا و آیت اللہ ایولوی نشانی دوید پارداداد نا حملنا چه منگ سوار کڑیو ظریه دا آبا و اجداد دوی فی الفلک المشکونی پا آغا ڈکشوی بے کشتای کی مشکون مانا مملو فلک مانا کشتای تازم کشتای وائی فی الفلک المشحونی یعنی نوح علیہ السلام سرم داول سوار کریو وآیت اللہ انا حملنا ذریتم فی الفلک المشحونی یادا یوم انا ادو امانا وآیت اللہ نشان دوید پارا انا حملنا چی مونگ سورو ذریتم نسلن دوی فی الفلک المشحونی پا آمدک کشتائی کی وخلقنا لہم امونگا پیدا کہو دوئی گا نمیس لے پمیسر دا کشتائی بانے ما آغا سور لیر کبونا چی دوئی باغی بانے سور لیے کئی نو بس اللہ تعالیٰ مجمل اغنی خبر آغا وقت اکڑا مبہم اغنی خبر اکڑا زکا آغا وقت اغوی تا نجیاز تصور نو چی پا ہوا کے بند آسی ہو کشتائی الوزی گا اغی تا موٹر او دا بس او دا ٹرین تصور نو بس اللہ تعالیٰ و خلقنا لهم ام مستقبل کی با پیدا کرو دویلا من مثلی ہی پشانت دی کشتو ما یر کبون آغا سوالیش دیو پی سوال دی کئی نکا آغا اللہ تعالیٰ وردویلیو چی سیون او سیون بولو جلو ائرکرافت یا سیون ایٹی سیون نن جوڑش نم سیجی جوڑش لنبنی سیون ایٹی سیون جوڑش اتصوا پنزوس خلق با پتی پلس زرا دو سو ڈالر بانے لابی بولی لوانا دا دا سنگاپور دا پوچھا دی کہ آسٹریلیا دا بنا چاہیے فرانس جوڑ تو سنگاپور دا پارا فرانس جوڑ تو سنگاپور دا پارا سنگاپور ایئر لائن صحیح نا آگئی با کم کسان چی راولی دا سنگاپور دا چڑھتا آسٹریلیا دا پارا ہاں دا دا پریسٹیج خبر دا مالدار خلقو دا پارا چھ ماں با 787 کلوم بنے فلائٹ کرا خلق دے بخوڑا صحیح دی پرسٹیج پڑا صحیح اور تیرو کسڑے اللہ ذرا دو سو ڈالر چل تو سب خیر کر کیوں لگا حال تیرے میں قیدر دا شل میلیون ڈالر سپیس ہاں دا سپیس کو بلا بیان سا فائدہ ہے چلو دنیا بہت بوری ہو جی آز دا خلق جو ہوئی زب دی فرس کلاس کے ہوں جیرے سو کرتے تر رہا رہا رہا خو سوا د دې نه چې هغه سټي لږ لوی دی د دې نه علاوه بل څه فایده خو پکې نشته. صحیح دومره ده چې طالب لکه کب چې راډیا به لږ شای نه موندې وي. کب چې راډ اوبه وبور هغه لږ شای نه موندې وي. نور داسې نه شي کېدی دا فرسټ کلاس د اکانمي کلاس نه درې ګنټې مخکې وړه سینا صحیح نشته. نہ درے درے منٹ مخی تا کی وعایت اللہم انا حملنا ذریتہم انو این شانی دوی دا پارا دادا چی موسوار کڑیو نستنا دوی فی الفلک المشہون پاگا مملو او ڈکا کشتا ہے کی وخلقنا لہم اپیدا کو دوی لا من مثلی پا مثل دے کشتا ہے ما آغس واللیر کبورا چه دی بسور لئے که یقی بانده و این نشا اک مونگا غوارو نغر قوم بغر کدوی فلا سوری خلاهم ننبای اسوک فریاد رس دوی ده پارا فلا سوری خلاهم یو مانا خوی دارا فریاد رس چه تچغو ویسو دیل ترش اگه توی فریاد رس سوی برده فریاد رس او دویم سوری پا مانا سورخا چه و این نشا اک مونگا غوارو نغر قوم نو دوی بغر کو پتا سے انداز بانے فلا سرے خلاؤں چہس چگہ بر دوی راو نزی بس دا سے بغر کو بپ اڑوی وائی بہو نکی ولا ہم ینقذونا انب دوی لنجات ورکورشی الا رحمتا من اللہ مگر دا حیثیت دا رحمت دا جانب زمونا ومتاغل اد انٹرٹیمنٹ او دا انجائیمنٹ الاخین تر یو مقرر وقت پورے چی دا بس یو مزاق استندی تر یو مقرر وقت پورے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچِو وِرْشِدُئِتَا اتقو ما بین ایدیکم زان بچ گئی اتقو مانا اتقا مانا زان بچ گئی زان بچ گئی دا آغشینا چی مخی تمو دی وما خلقکم آغشینا چی شا تمو دی چا پیر انا شیطان دے نفس تے دے ٹور شیم نزان بچ گئی لعلکم ترحمون دے دا پارا چی تاسو بانے رحم کریشی وما تاتی من آیت انا رازی دوی دا حسیو آیت دا آیتون دا پروردگار دوی نا الا کانو حنا مگر دوی دا غینا مغردینا مختاول کی فکر پکے نگئی عمل پہ نگئی منیئے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَكْرِجُوا وَرِشِدُوا أَنفِقُوا خَرْجَكُمْ مِمَّا أَغْمَلَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ جِرُوجِ كَرِ تَاسْتَ اللَّهُ تَعَالَى غَرِيبَانَ لَوْلِ غَرِيبَانَ مَارَكِ دَغِي ضروريات پورکِ نُرْدَي رَدِّ عَمَل سِ قَالُوا دُيُوي چِ أَنُطْعِمُ أَيَامٌ خُرَاق پر کو آ جاتا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ كَاللَّهُ وَقْتِ أَطْعَمَهُ أَطْعَمَهُ نَاغَتَبِ خُرَاق پر چِ خُدَا نَا دَوَرْ کَرَنَا مُنگِ وَرِ مَاتُو أَنُطْعِمُ آيَا خُرَاق پر کو آ جاتا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ كَچَرِ وَقْتِ اللَّهُ تَعَلَى أَطْعَمَهُنُ خُرَاق بے وَرْ کَرِو دُوِتَا او دَتَا ان انتم نیتا سو دا منا مطالبہ چکوئی چھو غریبانا مالکی تا سو دمرحان دیئے تل فتاشی بھی صحیح کردی مڑوخ دمرا خکار رو خواہ بڑے مڑوخ صحیح ان انتم الا فی ظلال یا دوئے مانای دادا چھ ان انتم دا خبر دا دا اللہ در کسم خلق دا چھ دا سر اندی من ظاہر ہے چھ نیتا سو الا فی ظلال مبیم اگر پوازے گم رہے گے وَيَقُولُونَ أَذِوَيْ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ كَلَّا بَيْتَ وَعْدَ الْعَذَابِ يَا الْقِيَامَةِ الْعَذَابِ يَا الْقِيَامَةِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كَتَأْسُرِشْتُنِ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا يَنْظُرُونَ تَي انتظار کیا نگوری إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مگر یوی چغیتا بلو دے اسرافیل اسرافیل علیہ السلام نسخہ داغی انتظار کے تا خوزہم چپ گرفت کی بواقل دویلا وهم یخصمونا او دویبا پا معاملاتو کی اختیو یخصمون مین یتعاملون دیبا لگیئی دو دنیا کاروبار بروانی یعنی داستر ندا چکنی دیر مخی نبا خلقو تا پتہ لگی دیر سبانا بر بلانی ٹیم بارے میں کمت ندی اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ٹول خلق بڑا دنیا پکار کے عادتاً لگیائی وہم یخصمون خرصول اغسطر بکے ناسا بوئے اپلوش روشی فلا یستطیعونا پس دائی بطاقت نلرے فلا یستطیعونا پس دوی با طاقت نلری توصیتن دا وصیت کولو ولا الی آلیم ان با کورد دوی تا یرجعونا واپس کے دیشی او کسو پرابس کے دی نو رابس کے پیڑا ور کرا کسو کاسکو کے دی نو بس کاسکو کسو پروڑ پاکتے پروڑ کے پیڑا ور کرا کسو ہوا کے دی ہوا کے پیڑا ور کرا ونفق الحمدللہ منگا مسلمانان بنی گا وقت مسلمان بھائی اومنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس قیامت راضی تو خرزہ من پی دنیا کی کرے جب ہے خبر تو نہیں بچا کرے ول خرزہ ہونے والے وان فی خف السور او کے بوار سے فی السور باغش پیلے کی فلوٹ کی فیضاهم من الاجداس نو فورن بدوی من الاجداس د قبر نو پرنا الی رب پروردگار بلتا ینسلونا راوزی پتلوار پہجرت قالو دوی بوی یا ویلنا ہائی افسوس دے زمونگا من بغسنا من مرقدنا چا مونگا را جواندی کلو دا آرام دا زائخ بلنا موزدہ با کافران ہوئے چی چا مونگا زگا دلون بنے بلو چی دنیا ور سر فنا کی گی او دویم بلو چی انسانان دور سر جواندی کی گی دا دی میس کی سلویخ کالا دی دی میس کی سلویخ کالا مددا او دا سلویخ کالا مددا سدا چی پا کافر بانے با ہم عذاب نی سلویخ کالا مددا دا انٹر بل دی انٹرول وقفہ دا نو دا وقفہ نو سی عذاب پینی علا کی دنے مخی خوی بلا دیر وان ڈبول پا قبر کی خوڑا دی یا برزخ کی خوڑا دی نو سرویخ کالا چی دا ریلیکس شو او فورا بیا دا حیبتی بلو را نو غیب ہوئی من دا آرام دا چارا پاسو قالو دوی بوئی یا بیلن اے حلاک دے منگلا من باسنا چارا پاسو لمنگا ممر کدنا دا آرام دزائنا نو دا جواب دے چی حازا دا پاسی دل ما آغشید وعد الرحمنو چی وعد کرد رحمن و صدق المرسلون ارشتیا بیلیو پیغمبرانو الکانت ند دا چگا اللہ سوی ختم واحدا مگر یو سنگل بلو دا یو چگا دا یو پکے دے فَإِذَاهُمْ فَوْرًا دُوِ جَمِيعٌ تُوْلَ لَدَيْنَا مُخَسَا مُخْزَرُونَ خَاضِرِ قِلِشِ بَي فَلْيَوْمَا بَسْتَمْ لَزِي لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ زِيَاتِ بَنَ شُكُورِ سِيَوْ نَفْسَ دَرَا شِئًا لُقْوُنْ دِخُمْ وَلَا تُجْزَوْنَا عَبَدْلَ بَنَ شِدَرْ كُورِ تَاسْتَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مگر آغا چه تاسو اے چه عمل مکولو تاسو ببدلا صرف ام آغا خلی چه کم عمل مکرده اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّتِ يَقِينًا مَلْقِرِدْ جَنَّتْ عَلِيَوْ مَانُ الْرَزِي فِي شُغُلِن شُغُل مانا لذت شُغُل مانا لذت پلذت کے فاکے ہونا مزی اخلبا ہم وازواجوں دوی او جوڑے دوی یعنی مین ہسبینڈ یا وائف دوی فیز ولال پا آغا سورو کی بری علال ارائے کے پا خیستہ تختون بناس دی متکے ہونا تا کیا لگا ان کی لہم فی آدوی دپارا فی آدھی جنت کے فاقیت ان میوے بے و لہم آدوی دپارا ما آغشے بے ید دہونا چی دوی ہے واری اے دی طرف تستا ڈیمانڈ آدھے خوشے حاضر دے دا شیخ پکریشتی جنت اخلاص شوئے لے دا پکریشتی جنت چیگن شیخ اخلاص شوئے لے سلام سلام سلامتیا پیس قولا بحیثیت فیصلے او د قول میں رب الرحیم د جانب د پروردگار چ مہربان دے وم تاف الیوم جدا شینن روزے ایو المجرمون او مجرمانو الم عہد لیکو آیا ما وعدن وکڑتا سرا یا بنی آدم او زامن دادا اللہ تابد الشیطان ما تاثر وعدن وکڑے اے علم آمون کو آیا ما تاثر حکم نو کڑے او بنی آدم او اللہ تابد الشیطان چی بندگی مکوئی دا شیطان انہو لکم یقینن دا شیطان تاثر پارا حدون دشمن دے مبین و شکارا وانیو بدونی اندریو کی زمائی وازی حازا دا سرات اللار دا مستقیم انیغا ولقد اضل یقینا گمراہ کری دی شیطان من کم دتا سنا جبلا کثیرا نسل ندیر جبل مانا نسل افلم تکونو تاقنون آیاتا سو بیام عقل میں کوئی یو فرد دومره ډېرو لستونو له دوکې ورکړي بیړۍ ورکړه کړي تا دومره عقل نه کوئ چې تا ته بس خیر در ورسېږي. هذه جهنم دا جهنم دی التي آغا جهنم کنتم توعدونا چې وایي تاسره وعده کولې شوه اصلوها اليوم داخل شئ دی جهنم ته نن ورځې بما کنتم تکفرون په سبب د هغې چې تاسو کفر کولو الیوم نن ورځې نختم علی افواههم مهر به لګوو په خولو د دوی وتکلمنا ایدیهم خبرې به کوي مونږ سره لاسونه دوی وتشهد ارجلهم اګواهي به ورکوي شپې د دوی بما کانو یکسبون په هغه عمل چې دوی کولو. نو آیت کې تحقیق دی برا کوو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ارحمنا وارحمنا بالقران جل وعلا وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تدبرت على الليل وانا النهار حتى خير الحافظ. الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ينزش بيتنا واخلي اليوم ننرزي نختم مهر بلغو منغا سيل بلغو على افواهم بخلود دوي وتكلمنا خبر بكي منصرا ايديم لا سن دوي وتشهد ارجلهم اقواهي بور كي خبيد دوي بما كانوا يكسبون باغ عمل جدوي كم كل دنيا كي نما بلش پتاس تذكر کرو چ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھلی دی چ انسان پا کم اندام بانے و پا کم عزو بانے کم عمل کئی نو آغا عمل دا غا پا آغا اندام کی پرنٹ کی گی او آغی کی سٹور کی گی پا آغی کی کاپی جوڑی گی نو دا قیمت پورز باندے دا ہر یو اندام لاس دے کخ پی دی کستر گی دی کخ وقت دی کخ جبارا دا بلا کر کمپیوٹر پشانکار کئی لاس چ سمرا او په سکرین باندې او کرونولوجیکل آرډر کې برخه څنګه برخه په کرونولوجیکل نمبر وار چې په کم ټایم کې کړی دي پر دې ټایم په دنیا پیدا شوی ورته سیر روان دي صحیح. اور دې مزید تفصیل سورہ حمیم السجدہ پیج 478 آیت نمبر 19 و یوم یحشروا باغ و رزبان لے جمعول بشی آداء اللہ دشمنان داللہ الانار اورتا فهم یوزعونا دیب تقسیمو رشی پا گروپونو کی فهم یوزعونا دیب تقسیمو رشی پا گروپونو کی چرا دیکھ کلے بر خلق دا با دا جہنم پا فلانی زون کی پراتی دا دیکھ کلے بر خلق دا به جهنم پلانی ځای کې پرته وي لکه مثلا زمان پرانا د دوی وزن له خپل زونی په جهنم کې ظالمان او فاسقان وزیران د دوی وزن له خپل زونی ظالمان او فاسقان گویا افسران د دوی وزن له خپل زونی د ټول خلک د قاتلانو وزن له زون وي د رشوت خورو وزن له زون وي. الله تعالی فرمایي فوزو زعون دوی په گروپونو کې تقسیم وي حتا ایزا ما جاو دردے پورے چکل دوی راشی جاننم تا یا قیامت تا شیدان لیم سمغم گوائی بکی دوی بانے وگن دوی وگن بوئی چھے پمائی داوری دلی دی داوری دلی دی داوری دلی دی واب سوار انستا گر دوی چھے پمائی دا کتلی دی دا کتلی دی دا کتلی دی وجلو دوم او سرمنے دوی بما کانو یعملون پاشے چکن دوی عمل کولو وقالو دوی بویل جلودیم سرمن اخبرو تا لما شہدتم علینا تاسول مبارک وائیو کلا نو سرمن دا سرمن چی دا ندا صرف سرمن ندا بلکہ ڈاکٹر الفقار ناس دے دا سرمن دا دی ہر ذرہ زان دا ٹیشوز دی دا ٹیشو ہر یو ٹیشو بلگیائی دے بگوائی گئی ہر یو ٹیشو در زان لفنکشن دے پاور ربانے دے بلگیائی گوائی بگئی. وقالوا لجلودهم ويبدوي سرمنو پلوتا اوندامنو پلوتا لما شهدتم علينا ولتا سمون بان گوايو کرا قالوا دوی بجواب ورکے انتقن الله گویا کڑی نمولا الغا اللہ تعالی انتخ کل شئ چې هغه نن ورځ ګویا کړی دی هر شی. یوازې موږ خبرې نه کوو، د ځمکې ټوکړې هم خبرې کوي، ونیو بوټي هم خبرې کوي، پلر هم خبرې کوي. دا پوډیم به د قیامت په ورځ باندې لګیا وي چې قاضي صاحب دې رسوي صحیح کوم ځای چې سړی مونځ کوي د ځمکې هغه ټوکړه به د هغه دپاره ګواهي کوي. خدای مکه خدای مکه خدای مکه د ځمکې کوم ټوکړه باندې سړی کوم ګناه وکړي هغه ټوکړه به هغه ګواهي کوي چې ما باندې دا کار کړی دی. نو دغه اندامونه او دا ټیشو د سرمای دا به خپل مالک ته ووایي چې یوازې مونږ نه یو ګویا، الله تعالی نن ورځ دا ټول مخلوق ګویا کړی دی صحیح. نو واپس بل سبق ته چې الیوم نختم علی افواههم او بل قاید سوره الزلزال دیر شما پاره کې پیدام کو اذا زلزلت الارض زلزالها د زلزلی لفظی معنی د خوزول یا سنول، خوزول یا شیک کول. اذا زلزلت الارض زلزالها پاغور چې کول او خوزول شیز مکام مکمل طریقې سره معنی داسې بوي چې هغه ریکٹر سکیل باندې با داغه میجرمنٹ نشي کېدی صدا شیکینګ سوره درجه دی دی وجه وی زلزالها چې څومره د دې خوزیدو کیپسټی دا په تومره انداز به الله او خوځي نو او بالکل لته د ټاپ شان او فنګ یا صحیح اوس دلته چې 6.7 یا 7.6 ټایپ د نظر راشي او کوم ځای غ سنټر ای پی سنټر چې ورته وي سو ای پی سنټر کې التا سشه راوځي کله وبره وي کله سبل الله و راوځي کله راوځي راوځي اوس دا کوم زلزله چې دا هو ټو دی بیسټ اف اټس کیپاسټی چې سوره د زمکه اهلیت دی او استعداد دی خدای به تمره خوځي نو نتیجه به سي واخرجت الارض واسقالها دا زمکه برا او باسي خپل ټول بوجنه او بهر او باسي د زمکه داخله ته ډکا دا پس ډکا پسرو پسپینو په قیمتي کانو په وسپنه په اهن په جست په زنګ په ګیسز څه شی به نشتا دا ټول شی نو بهر او باسي. وقال الانسان ما لها انسان بوي جدا دي مان سوشو لازم کی باندې سوشو د دغه تیل را استو د پاره او د بلا لو ډریلینګ ضرورت د دې کې است حاصل ورو د پاره د بلا ډیرو پر مول کول ضرورت د دغه سروس پیو را استو د پاره د بلا ډیر مهنت ضرورت د نن دې څنګه ټول ارص دا سره وست یوم یذین تا اورز دا تحدث اخبارها چې دا ځمکه به خپل خبر په خپل بیانې د دې سوال جواب په خپل کوي سموي بان ربك اوحى لها چې دا ولې ما د فيني راوښتي د خدای حکم دی د خدای حکم دی نو الله تعالی انسانانو ته خی چې اوس الټیمیټ ریزلټ با ستاسو د احتساب او د اکاونټیبلټی سي دومره لوی خدای چې ځمکه هم داغه د حکم نه سرتابې نه کوي ځمکه ته یو خوځا دومره خوځا چار سبار راو باسي او ځمکه په خپل اډمټ کړه چې د خدای حکم نه ځکه مې ارس راو بستر بیا باید ها دا زمون پورتو کې ضرب المثل دی تاسو خپل کې بوم وي صحیح یعنی بوډا سړی مجور ته ډایرکټ زور نه نشي کولای د روایت خلاف دی د کلچر خلاف دی صحیح نو چاته زور نه کوي خپل لورته زور نه کوي نو وای لوري وای مې تا او سوې ان ګوره واښه ورته تا یعنی مې څه لري دا ورته صحیح نو الله تعالی د زمکې دې ټولو د فینو سره او داغه بیان سره میسج ورکې انسانان ته جوستا سو حشر بسي چې زمکه دومره لو مخلوق دی هغه د خدای د حکم نه سر تابې نه کوي 100% پر شی نه بار راو وستر اوس د تا عمل بسي او تا الټیمیټ ریزلټ او نتیجه بسي یو ویل سی اٹ ویری سون صحیح. نو واپس پر سبق الیوم نختم علی افواهم من رزی نختم وسیل بلگ والا افواهم پخلور دوی و تو کلمنا خبر بکی منصرا ایدیم لا سنا دوی و تشهد ارجلو گواهی بکی پدوی بان اخپید دوی بما کانو یک سمون پاشی چکم عمل کور دوی و لو نشاو کچر مونگ وخده لقمسنا غلا آیونیم نمون با مخوکڑی ویسترگی دوی مغه محو کړی سترګې د دوی یعنی دا سترګې محو کړ تاسو چې دا څنګه مخ په شاته واریش ولو نشاو کچری مونگا وقت دنیا کی لطمسنا غلا آیونیم نمون با محو کڑی وی ختم کڑی با میں استر گر دوی فستبا قصرات استبا قصرات دیت ہوئی یا سڑے پلا سبانے دا سلار بوری یا اگر سپینا لکڑی پر سرا صحیح در میں نظر بنیان دو پارا بیر لفامی تو صحیح اسپینا لکڑا نو پاگی لار معلوم ہے دیتا استبا قصرات ہوئی لار لٹاول تاس لٹاول ہوئی لٹاول ہوئی فاستبا قصرات نو دی بلار لٹاولا فا انا یب سرونا خسنگ بے کتر کوئیش ولو نشاو اکچر مونگا وقت پا دنیا کی لمسخنا ہم علا مکانت مسخ مسخ دا ٹرانسفارمیشن ہوئی صد ہوئی ٹرانسفارمیشن تو ماہیت بدلو تھا کہ اللہ تعالیٰ دے انسان نہ کانے جوڑ کی انسان نہ جوڑ کی کانے جوڑ کی دے عمل تو مسخ ہوئی نہ اللہ تعالیٰ ہوئی کہ ماں اختے دغا جاندار انسانان با پخپل زائے بانے لگا دے کانی بھی جانا کری لمسخنا منبدوی مسخ کرے ہو علا مکانتی پزائر دوی فمستتاہو ددائی بطاقت نو مزین دتلو مخی چھو اس بزائے بانے کانی شو ساپ ہوگی نشتا کانی تے جوڑ شو اس کانی کے زیدر کئی فمستتاہو ردائی بطاقت نو مزین دولان دتلو ولا یرجعونا نبدوی واپس کے دیش ومن نغمرو او آغا سوک چلوی عمر ورکودتا نو نکسو فی الخلقی نو مونگی سرچ پکو پسٹرکچر کی سجلو دائی ورد سرچ پکو روی مونگو اتا اپو ٹکو روائیو سٹرکچر والا اپو ٹکو خیر شایش دستر گئے وی آغا پوری بے نظر لگے دو اس لارو تا نمالو بیگی شایش تا وگو چاہ باتے کشن شکولے اس بورتا چگے وی اولیے نا خایش تا جبے وا بیانو نے بے کول اس خبر نشی بولے صحیح خائستہ کا ہونے ہو کانی پہ پڑل اس پہ الوا نشی بولے خائستہ اگویا میدے ہو کانی از مول اس یو خوراک ناز نہیں گی خائستہ سٹرکچر ہو اس ایک نے ہو اس دا سے کوک شوے دے صحیح اللہ تعالیٰ وہی چالا چلو عمر رکم نو نکی سو فی الخلق تنکیز دیتا ہوئی لکن نو خجدا سر چپا کی اللہ تعالیٰ وہی سٹرکچر ادا دا بدن بینیا و ساخت دا والا سر چپا کرنا صحیح ابا بایدی رخا نقشہ پیش کردی سنگا وی خائستا مخوی تور قودے شیپ پی رہے کے قودے پی جنے ٹکر ہے دا سور سوائے ٹکر ہے خائستا مخوی تور قودے شیپ پی رہے کے سم کامت وی کوک لرگے شیپ پی رہے کے او لک شمد سحر آفتاب دا جمی اگر ڈیوا موز ڈیوا ہے شمع تیل چ خلاص ہے تیل چ خلاص ہے پڑک پڑک ہے صحیح او دژی منور اس تپش نی بے لک شمع د سحر آفتاب د جمی ہم بے تابا ہم زڑے شی پپی رہے کی او کسو خری لک زہر نہ ہضمے گی نسس کے نس خوڑے شی پپی رہے کی صحیح یو طرف تا سر ریگ دی بل خواد رومی راشا کرا دلی نہیں سر پسائے ہو دی نہیں لازم یو طرف تا سر ریگ دی بل خواد رومی خپل بدن تمام پردیشی پا پی رائے کی اوے مرلا خد پس دمر گبیا جون دیشی کامت کی بطول جون دیجی وے مرلا خد پس دمر گبیا جون دیشی خونشت دا چی سوک ظلمیشی پا پی رائے کی اوے اے رحمان پیری اسی عاجزی دا کروستم وزر پیسویشی پا پی رائے کی سمجھا دا جیہان پالوانی بے خرق کو یہ زور ہوں سرے ہو داو اس حالتش اللہ تعالیٰ وہی چارہ چلوی عمر ورکم دیو جی پیغمبر علیہ السلام و دعا قرمان زنبا اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر او اللہ ما دا ارذل العمر نہ بچو ساتے ارذل العمر آگا دے چلے سڑے خوزے دے شی نہ متیاز رہے تر رسول شی نہ دسمات رہے تر رسول شی نہ پڑھڑا اوڑے دے شی نہ پاسے دے شی نہ کی ناز دے شی صحیح پاس کے بچہ تا محتاج دے دا ارذل العمر بھی نہ پیغمبر علیہ السلام و دعا کولا چھ خدایا ما دا ارذل العمر نہ بچو ساتے یعنی خلق با دغه بوډا باندې جره سبه کوله چې دې به خبر او کی اوس یا خبره کوي نو سینه سره ورته بابا یو قطا ته مونږ کله کله شه ځکه یې خبره کوي یې سوا صحیح ځکه ټول قوتونه کمزوري شي الله تعالی فرمای بل ځای چې ومنکم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم بعد علم الشيء تاسو کې بازي خلق هغه زو دومره عمر ته ورسوم چې هغه عمر ارزل العمر شي ډیر کمزور ترين عمر شي لیکن لا يعلم ودا نتیجه دا وی چې دې پډیرو خبر کوې دو اوس په شي نه پوي پډیرو خبر کوې دو اوس په شي نه پوي ومن غمرو چاله چې مونږ لوی عمر ورکو نه کېسو نو سر چپے کو فل خلق پر سٹرکچر کے خلق مالا پر پیدائش قوتوں کے پیدائش قوتوں کے ورسرا ولو کمزوری لولو ضعف را ولو سورہ التین دیر شما پارا پیدام آیت نمبر سلور او پینزو لقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کرے دے انسان فی احسن تقویم تقویم مانا قوم یقوم تقویما مضبوطا ول صحیح یعنی دیر خیستا سٹرکچر ولا ور کرے دے دیر پا مخلوق خدا کی دمرا خیستا شکل او دمرا خیستا باڈی دے اچھا نشتا لکہ انسان جدا صحیح اس انسان پشان خیستا نہ دے پزمرے انسان پشان خیستا نہ دے مخلوق کیسو گا سنجھتا انسان پشان شایستا دی سمردتنا و بیامنگ دے واپس کو اسفل سافلین تو دی لویسٹ کیٹیگری میں لویسٹ کیٹیگری مانا خوست رکھ کر لیتا صحیح خلین غریب دلار بھئی او دا سناستے کہ پیالے والا رکھے پیالے ملاس کنی شیغستے سمردتنا ہو اسفل سافلین واپس پر سبق دا وَمَن نُغَمِّرُ آسو چِ مُنگا عمر ورکو لوئے نُنَقِّسُ فِي الْخَلْقِ نُسَرْ چَبَيْكُ فِي الْخَلْقِ پَا پیدائشِ قُوَتُنُو کی اَفَلَا يَاكِلُونَ بیاون انسانان دا عقل نکی چِ زادت دمرا قویم دمرا شایستم دا سرا سروشو پتا اولا یہ دا چیز پخپل اختیار کی نیم زد بلچا پر ڈسپوزل باننیم پخپل اختیار کی نیم دا بلچا پر اختیار کی جاگا اللہ دے نو دا غی اللہ سر نگول کی گئو لینا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ اور دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو چہ دا شاعر دے دا قران شعر دے او دا پیغمبر شاعر دے اللہ تعالی او ما پیغمبر تے شعر خول نے دے شاعر تو کرش وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ مونگا نہ دے خود دے پیغمبر تا شعر وَمَا يَنبَغِي لَا تَصَوُّر نشی کے دے پیغمبر دے پار دے شعر پیغمبر شعر نہ ہوئی دے پیغمبر پر مختلف صفات کی دو صفات ادا دی چی یو خو پیغمبر دا چا شاگرد نی پہ انسانانو کی یو پیغمبر دا چا شاگرد نی پہ انسانانو کی او دوی مدا چی پیغمبر شاعر نی پیغمبر شاعر نی ان هو اند دا کلام دد الا ذکر مگر وحدا و قران مبین او واضح قران دی او دوی مصر پر اور کردی لینزر دی واقع ورکی من آغا چا تا کان حیت چی اگر جوندے وی نو جوندے مانا چی پا خبر ابانے پوئی گی بس یو سارے چی پا خبر نہ پوئی گی تو خدای پا نظر دالی ونے مڑ دے دا دے دے دا مڑ دے زکر دا بانے خبر آسار دے کئی دا بانے خبر لگو سی یو شے بھی مونگورتا انٹراوینس ہو یعنی میڈیکل کے ورنس ہو انٹراوینس یا ڈرپ کے جو ڈرپ کے جو رک کے نو چی رک کے کلا اگا ستنور کی نو چی بدن کی جوند بھی نو بلڈ اپشی اخلی صحیح وہ چکل بدن انکار ہوگی اور انڈرا اپنا قبل نو کاکای جوئے نا صحیح جو آغا بیرے آغا استعداد پاتنے شے بدن کے دن قبول صحیح بیعینی ہی دکتا مسئلہ در روحانیات ہوں دا چکل ہے وہ عالم خبر گئے دو قرآن و سنت اور یو سڑی بانے اثر کئی پتہ ہو لگے چاہ کی ایمانی جوان شتا اگر سے شنشتا ایمانی جوان شتا اور کئی یو سڑی عزیز میں گوری اس اثر دے ناخلی پتہ ہو لگے چہ اب جوان ختم روحانی جوان دے ختم دے روحانی جوان ہاں ہن بیا سر ٹمبو گئی چہ بیا سر ہے دا سر ٹمبا دے دا دئی لو گتے ہاں سر ٹمبا دئی لو گتے اب اردو کی بیوائی بینس کے آگے بین بجانا بینس کے آگے بین گاؤں میں شا ان کا بیوائی دے گاؤں میں شا ہوئی اب بچا دے گاؤں میں شا دا گاؤں میں شوڑان دے کہتے میں اسے آگے نو پاگی مانے ساسر دے لینزر من کانا دے دا پارا چھ وارنگ ور کیا چا تا کانا حیت چھ غجون دے وی یعنی خبرہ بانے پوئی گی ویحق القولو اصابتی و فیصلت اللہ غلل کافرین پا کافرانو بانے اولم یرو آیا خلق نگور دیتا انا خلقنا لہم چھ یقینم پیدا کری دوی دا پارا مما عملت ایدینا آغا شیچ عمل کرده لاسون زمونگا عمل کرده لاسون زمونگا نو خود خدای زمون پشان لاسون اشتا خدای زمون پشان باڑی نشتا نو زمون پشان لاسون هم نشتا نو مما عملت ہو ایدینا آغا شیچ عملت ہو ایدینا چی زمون لاسونو کرده یعنی مونگ جوڑ کرده زمون لاسونو کرده نیسا یعنی مونگ جوڑ کرده انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انغاما یعنی مواشی مویشی ساروی انغام مانا ساروی مونگر ساروی بای دست بای حیوانات فهم لها مالکون ابیادا انسانان داغی حیوانات مالکان دی وزللنا ها امونگ تابکری دای حیوانات لهم دی انسانانو دا فمن حارکوبون نو پدغ حیواناتو که سوالای دی دی دی پا اسمان سوالی گئی پا خربان سوالی گئی پا ویبان سوالی گئی خلق پا گاونیشا بانی سوالی چی صحیح پسندا نر نر نر تاس سوائی مش سوائی یو مادی تاو گاونیشا بائی ای نر دی سوائی تاس وطن کشتا نا دی گاونیشا نزد نا نمور سندا بائی وذللنا لهم امونگا تا بیکڑی دی مسخر کڑی مو دی سب جو گیٹ کڑی مو دی انگریزی کو ورد سوئی خیزا پاکوانستان کیوازی او پاو دا غوائی مجلو گاو میشن نشتا اڑوشتا نا ما چکتا نا ایتا لیزی دیر دلیم مانا لیم پاکوانستان کنی مجلو شید اگر دا شید یخم دیو ساتل نیشتا وغللنا لهم فمن حارکوبم او گاو میشن دا شیدی چی پو گرمائی کی گرمی ڈی رکھی گی اور پی اخنائی کی ساڑھے ڈی رکھی گی وَذَلَّلَّا لَهُمُ تَابِقْرِ دِیدَا حَيْوَانَا دُوِدَا فَمِنْهَا رَكُوبُمْ پَدِ حَيْوَانَا دُوِدِي سُوَرْلَئِرْ دُوِدِي وَمِنْهَا يَاكُلُونَ عَدَدِينَ دُوِي خُرَاقَئِ وَلَهُمْ فِيَا دُوِدَ بَارَا فی ہا پدے حیواناتو کے منافع و ڈھیر فائدی دی و مشارب و اسکل دی دیر نشودی اس کی غوڑی اس کی شو او گویا شلمبی دے شلمبی ہوئے من شملی بھائی شلمبی اس کی مستی اس کی اللہ تعالیٰ یو شیخ ہونا دے و مشارب و اڈیر سکل دی افلا یشکرون آیا دو شکر نکید اللہ تعالیٰ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ دَيْنِ وُلِدِ بَغِيرَ اللَّهَ آلِيَ تَنْزَان لَنُورِ خُدَایَان لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ شاید کہ دوی سر با امداد و کریشی دے خدایان و طرف نا اللہ وی دا چرتا ممکن دا برسوک دا خدای مقابلہ کی سر امداد کرشی لا يستطيعون اغیب طاقت نلرے نصرهم دا امداد دوی وهم لهم اوغیبا لهم دا دوی مقابلہ کے جندن یو عسکر وی مخضرون حاضر کریشوی چھ قیامت کی دا کافران خوب دی انتظاری چھ زمون خدایان بزرگا امداد ترورسی اللہ تعالی وی امداد خدا پری دوا اگر دوی بوتان و خدایان بر دوی خلاف گواہانی دو خدایت چھ دا سر لیو نیزا منو زمونگا دی سرستا لوت ودا خدا سے دا لگا سرے زار سر سو گوا بوزی عدالت تا ودا آغا دا خلاف خبر شروع ہوشی وَهُمْ لَهُمْ جُلْدٌ مُخْضَرُونَ اغیبَرَ دَ مُقَابْلَكِ دُدُوِي مُقَابْلَكِ جُلْدٌ عَسْكَرْ وِي لَشْكَرْ بَي جُلْدٌ بانا لَشْكَرْ مُورد لَشْكَرْ بَي تَا سورت عَسْكَرْ بَي مُخْضَرُونَ حَاضِرِ قْلِشِوِي بَي فَلَا يَخْفُنْكَ قَوْلُهُمْ فس فکر مند نه کی تعالی او پیغمبر قولو خبر دوی د دوی خبرې سنی تا ته وای دا شاعر دی کله درته وای لیونی دی کله درته وای دروغجن دی کله درته وای پیغمبر نه دی کله درته سوی پیغمبر نه دی د قران متعلق وای چې دا فابریکیشن دی د رضانه اختراج کړی دا د ځانه جوړ کړی دی خبرو پیغمبر صلوات و سلام ته ډیر زور ورکو پیغمبر صلوات و سلام ته ډیر نو الله تعالی ولا تسلی ورکړه چرا دی دا کس ما خبری تا فکر من نکی و خفا دی نکی فلا یخسن کا قولون خفا و فکر من دی نکی تالا قولون خبر دوی انا یقینا منگا نالمو پوئی گو ما پاشے بانے و سر رون چی دی پٹ گئی و ما یعلنون آج دوی اخکار گئی اولم یر الانسانو آیا انسان ندی کتلی انا خلقنا او جمون پیدا کرے دا انسان من نطفتن دو نطفینا نو انسان دی بانی فکر نکی چی دا انسان من دو نطفینا پیدا کرے دی صحیح نا اگا نطفہ بانی فکر ہوگی دمر عجیبہ شہ دے چی بدن نا روزی نا نو زنانا نو په اودس کار نه کیږي صحیح اثر پزان باندې په بوړو لوم کار نه کیږي بدن په خمخه چې په تاول کې چار وخته وخته تو بوړ رسیدي او صرف دغم نه خله کې بوم غړغړې کې سپې مو کې بوم او بدن نه ورسه چې اجزایو او کوشش بکې چې وشتانو ویخونو ته هم دا بوړ ورسی صحیح نو الله تعالی وایي داسې ماده نه پیدا کړی چې دا تمره اغلظ الطهارات یعنی دا تمره سخت پاکی دا غیر پاره حکم نه ہاں میرا کہ مجھے پختو کہ مجھے شرم نہ وردی لے بیا منگو اردو کہ میری بلی اور مجھے میاں ہاں زما پیش ہے ماتا میاں کے اللہ تعالیٰ وہی پیدا کرے میں نطفی نہ لے لے ماتا میاں میں ہوتے اولم یر الانسان آیا ندی قتل انسان یعنی فکر نہ کرے انا خلقنا جمون دے پیدا کرے دے من نطفت دو نطفی نہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ فَنَاغَهَانَ دے خَصِيمٌ مُبِينٌ جگڑ اولم یر الانسان آیا ندی قتل انسان یعنی غور نہ کرے ندی قتل انسان یعنی غور او فکر نہ کرے انا خلقنا او جمون پیدا کرے دے من نطفت دو نطفے لا فائزا ہوا نو اگور دتا ناگہان دے یعنی اگور دتا او خصیم مبین دے مقابل کون کے دے ظاہر خکارا پخکارا او زم مقابلے دا ولار دے پیدا کرے میں دو نطفی نہ دے خکارا پخکارا زم مقابلے دا ولار دے حالانکہ نطفہ آغا عبدی چی دے بدن نراوزی او غسل پہ لازم شی صحیح یعنی دمرا نجسی عبدی چی بدن نراوزی غسل پہ لازم شی وَذَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا دا یو کافر عاص ابن وائل دا غا نام دا دا بنو سہم سردار دے عاص ابن وائل سہمی دا پیغمبر علیہ السلام دیر سخترین دشمن و خبیص سڑے ہو ان حضور علیہ السلام تراغے زان سرے یو زور اڈو کے راوڑا لے ہو دا پیغمبر علیہ السلام روان دے اڈو کے دا سے میدہ کر خاورو کے اوڑ لو خاورو سرے دا سے مکس کر ویتوائے دا با خدای بے جون دے کے دا پسنگ جون دے کے وَذَرَبَ لَنَا بَيَانَي مُنْدَ پَارَا مَثَلًا مِثَال دَاڑُو کی وَنَسِيَ خَلْقَ آئِرْ کَلِ دِخْبَلْ پَیدَائِشْ اس دقا اڈو کے چھ درے زرے زکر خاورا کی پریوتا اخو بیام سالٹ ذرات تھی صحیح اخو صرف پری کمپوس کول دی یاری اسمبل کول دی بیائی اوزائی کول دی بایت چھ دقا خپل پیدائش بارے سوچ کرو چھ اگا تم را ضعیف اوبو چھ دا مور رحم تلاڑی اغه نه دومره سالید انسان څنګه جوړ کوو چې کوم خدای دا اغه ضعیف او بونه دا دومره سالید انسان جوړول شي اغه خدای دا سالید ذرات نشي دا اوسه کولی چې دا انسان بیا پیدا کی و ضرب لنا مثلا ونسي خلقا بیان کړي د مو د پار مثال هیر کړي د پیدا حسب قالا و من يحيي العظام چې سوق بجوندي کوي اډوکی وَهِيَ رَمِيمٌ چِكَلَ دُوِي زَرِي زَرِي رِي زَرِي زَشِي قُلْ تَوَرْتَ اُوَایَا يُحْيِيهَا الَّذِي جواندی کئی بدا ڈکی آغا اللہ انشاہا چِ پیدا کرے دی دا اول مر دل بڑن بڑی کر رد بانے چِ کم خدای دا آغا اوبون تشکیل دا دی اڈکو کرے دے آغا اللہ تعالی دا ذرات دا اڈکو بیا یوزائی کولشی بیا تی اڈکے جوڑو رشی تورتو آیا جحیے اللہ سے جوندی کئی بدا آغا اللہ انشاہا چی پیدا کرے دا اول مرت البنم بنی کرت مانے وہو دا اللہ تعالیٰ بکل خلق البحر نمبر پیدا کرو بانے علیم العالم دے نو یا خود خلق مانا دا مخلوق یا دا خلق مانا دا مانا مصدری نو کہ مانا مخلوقی نو وہو بکل خلق علیم اللہ تعالیٰ پہ ہر قسم مخلوق بانے علم لری ہر کس مخلوق بانے علم لری او که خلق پا معنی مزدری و اخلی نو بیا بے معنی دائی چه و هو بکل خلق علیم او دا اللہ تعالی دا ہر نمبر پیدا کولو بانے علم لری دے ماہر دے پیدا کولو کی کڑو بنی پیدا کول یا دے او که لائف آفٹر ڈیت یا دے نو باغیم عالم دے پدیم عالم دے آغم کولشی دام کولشی اللہ زی آغا اللہ اس دوی اپروچ دوی اپروچ او رسائی دا بالکل سطحی او صفر فی شلوا چه مرگ او جوند دا دوالا دا یوبل مقابل دی زدین وی ورد سوی ورد زدین دا دا دوالا دا یوبل اپوزیٹس دی نو اپوزیٹس پا یوبا دن بانر سنگ یوزائی کی دو اپوزیٹس په یو بدن باندې یو ځای کې دي نشي صحیح نو اوس په ځای ده چې الله تعالی ورته منطقي جواب ورکړی وي اگر دې د اپروچ نه ډېر په اخوا دی چې دا دواړه اپوزیٹس په یو ځای په دې انساني بدن نه یو ځای کیږي بلکې دې یو د بل نه پس راځي ژوند دې بدن کې هغه ختم کړو مرګ پر راغی صحیح مرگ راغی دی بدن بانے اور دا مرگ با ختم کی جوان با پیڑا شی دا سنا چھے پا یو وقت بانے با دا بندہ ہم مڑوی ہم جوان دے وی دے با جوان دے وی بیا با مڑی گی مڑ بای بیا با جوان دے جی گی نو دے توی علا سبیل توارو دے و تعاقب چھے دا دا حالتون یو بل پسیر آروان دی دا حالتون یو بل پسیر خوچون کے دا دی اپروچ اور رسائی یار دوی اعتراض سطحی و سفر فیشلو نا اللہ تعالیٰ ورم جواب دا سطحی ورکا صحیح اسے اخو عالم سڑے دے اگر اب ڈونگے جواب ورکے تھے کہ اگر سوال اپنی ڈونگے ہوئی صحیح یہ عام سڑے دے نا اگر اب جواب ہم عام ہوتے ورکے زکر اگر اب ڈونگی جواب بانے نہ پوئے گی کہ پوئے گی نہ بھی پوئے گی نوز دا سطحی خلقو اللہ ردی دا اپروچ مطابق جواب ورکو چی دے ہوئے دو متضاد سیزنا دو متضاد سیزنا پدې یو انساني بدن باندې څنګه یو ځای کېدای شي اگر څه یو ځای کېږي نه دا خو علا سبیل التوارد و التعاقب راځي یعنی یو ختم شي نو بل ورپسې راځي صحیح لکه شپه ورځ یو ځای کېږي نه شپه ختم شي ورپسې ورځ راشي او ورځ ختم شي ورپسې شپه راشي دا هم دمړې دو ژوندو یو خوبې سه بل مثال دی دمړې دو بیا ژوندې کېدو بیا دمړې دو بیا ژوندې کېدو بیا دمړې دو بیا ژوندې کېدو یو ډېر واضح مثال دی صحیح نو شپا ورځ یو ځای کېږي نه ځکه دا دواړه د یو بل ضدین دي خو یا به شپه یا به ورځ وي صحیح نو بنده به یا مړي یا به ژوندی داسې نه شي کېدی چې هم مړ دی هم ژوندی دی نو شرسه ژوندی سړی د خو کله کله سې کمپټ نو اینی ها اوس الله تعالی ورته هم سوپرفیشل جواب ورکو چې تاسو وایې دوه متضاد سیزونه دا په یو پوینټ نه شي جمع کېدی زه به درته وښیم دوه سیزونه په یو پوینټ جمع شوی دی اگر چې دا سیدانا خو الله ردی دی اپروچ مطابق وي او بو او اور دا دی یو بل متضاد دی کنه دی متضاد دا دی یو بل ضدین دی خو الله تعالی وای چې د عرب و سارا کې یو دو ونې دی یو ته مرخ وای بل د غفار وای یو ونې نوم دی مرخ ا د بلې ونې نوم دی غفار په هغې دواړو کې داسې فایبرز دي چې د دې شنه لخته وچه کې بیا دا صفت نشته شنه لخته کې دا صفت دی چې یو لخته به د مرخ راوالي یو به د غفار راوالي شنه نو لخته چې کله شنه وي تاسو لخته وایي لښته چې کله شنه وي د دې معنا چې دا روبوډکه ده ځکه خو شنه ده صحیح چې اوبه وچې شي لخته هم وچه شي شنه نه بیا نو یو شنه لخته د مرخ او یو شنه لخته د غفار دا به دوی راواغسته او داسې به یو بل لرله یا باندې به اور بل شه لکه موږ ورته پنډ بکرای وي ستا زمانه کې نوړه کوم کار صحیح زما زمانه کې وا ته لا ډیر ماشوم څنګه لاله پنډ بکرای هغه ودا مو دا لغه نو دا ماچس ها تاسو ورته اوربلیز وای اورلګیت اورلګیت نو دی ماچس ته اورلګیت وای صحیح دا ګورور څه پښتو کې وای کنه دی هوایي چې تاسو سوې البته کوي اورلګیت د یو پای متحده ته پای متحده نه وي ملګری مين دي صحیح شو او د سیکرټری جنرال نه وي عام عمومي منشي وي دا ډیر ښه خبره ده نو بار باندې دوی دا یو کار ښه کړی دی چې ټول مصطلحات پښتو ته اړولې دي یا مکتب وي یا مدرسه وي اني هاو اوس اور لګیت نو هغه زمانه کې نو بیا یو اوسپنه به وه هغې ته به پنډ وي صحیح او یو یو سپین کار دی دا مرمر ولې دی مرمر ولې بکرای به ورته فار دی نه زیات سپینې نو بس دا به داسې ک مارش به سره واکې نیولې یا چې داسې به یو کش به کاغ یو بسره به د اور روش ته امارش ته اور ولې دی صحیح نو بل به تنور له کوو به صحیح نو عربو هغه مرخ او غفا دا اور دی نه دی دا اور نه کېدو نو صلی الله تعالی فرمایي چې اور او بو دا خو دواړه دی یو بل متضاد دی او تو ګورې چې کله الله وغواړي هغه شته لخته چې د اوبو ډکه ده هغې باندې اور لګوي هغې باندې اور لګوي او دویم تعویل یا دویم تشریح د دې آیت دا ده چې هره لخته څه شی د مرخ او غفار نه د هرې ونې شنه لخته هغه چشنه ده نه د اوبو ډکه ده خو چې دې وچه سره په اور کې کېدې نو اوبه هم دي پکې او سوځي هم اگر چې اور او اوبه دواړه په یو ځای نه یو ځای کېږي هغې باندې ځکه اوبه دې په شا راړوځي هغه ترې لاندې سسي خو بار نه دي د دوی اعتراض سطحي و نو الله ولا جواب سطحي ورکړه وضرب لنا الذي قال جعل لكم جبيدا كري تاد بارا من الشجر الاخضر نارا دشني ورنا اور فايدا انتم بياتا سو منو دد ورنا توقدونا اور بلوي دغورنا اوليس الذي ايا ند اغزا خلق السماوات چه پیدا کړی دی اسمانو نازمکا به قادر ایا ند ها قدرت لرون کې حلال پدې خبره يخلق مثلو چه پیدا کی مثل د دوی او زلبیا چه کوم خدای دا دمر لوی اسمان او زمکا پیدا کړی دی ستاسو خیال نه چې هغه خدای دا قدرت نلري چې ستاسو دا شکل یا مثل یو زلبیا پیدا کی دور لوی اسمان پیدا کول شو اوس چر شو لا سنشن شو معاذ الله که قوت ختم شو نو چې کوم خدای دا دور لوی دنیا بادول شي هغه تاسو بیا پیدا کول شي اولیس الذی آغا اللہ چی پیدا کری دی اسمانو نازمکا آیا ندیا قدرت لرون کے آلا ان پدی خبر آیا خلوق مثلو چی پیدا کی مثل دوی بلا یقینن دے وهو الخلاق العليم ودغ الله تعالى پیدا کول کې دی علم لرون کې دی انما خبر دا دا امر او حکم دا الله اذا اراد شيئا چې کله ارادو کې دی او شی یا دی او کار کولو اي يقول له حکم د خدای دا دی چې وای هغه شی تا کول موجود شه فيكون هغه موجود شي فسبحان الذي پس پاکی دا اللہ تعالی لا آغا اللہ بیدی جی پلاز دکی ملکوت کل شین بادشاہی یا کلی اختیار دار شیدے ویلی ترجعون ادغی اللہ تعالی تبتاسو واپس کورشی نو خلاصر سورہ یاسین چیو پیغمبرا تب پیغمبری اوستا کار دے دا بے خبر قوم خبرول دا بے خبر قوم خبرول خو په دوی کې سرټمبه خلک هغه باندې د خبرې اسه سر نشته دا پیغمبران او دا وی تکذیب کول دا د انساني تاریخ لازمه ده انساني تاریخ کې خدای پیغمبرانو را لېږلي دي او مخالفینو دا وی تکذیب هم کړی دی دا د انساني تاریخ لازمه ده او بیا دا پیغمبر مرګرتیا صالحانو کړی دا لکه حبیب النجار او په دې باب کې ځانم قربان کړی دی خود داسې ظلم لازمی نتیجه دا غی قوم تباہی و خلق انسانی تاریخ ته ولې نه ګوري چې منکرانو سره خدای څوک او دا الله د نعمتونو د قدرتونو نه ولې انکار کوي او چې کله قیامت راشي بیا بدوی پزار باندې حسرت کئی حسرت مانا افسوس کو او نیکان خلق دا با پا جنت کی اسی گی پا بدانو با داوی خپل بدن گوائیو کی پیغمبر ند زان خبر جوڑی او نشیر وی او تاسو دیتا نگو رئی چی ما حیواناتم ستاسو اختیار کی اجوڑی دی شرم نوردی انسان لا پیدا د نطفه نه دی خدای سره مقابله کوي د مرگ نه بعد د ژوند نه انکار کوي حالانکه خدای د پاره اولین پیدا کول او دویم پیدا کول دواړه برابر دي او خدای د خپلو عملیاتو لپاره څه منصوبې نه تړي دا خو یو حکم دی کن موجود شه او هغه شی موجود شي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران